ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องหัวใจพุทธศาสนาตอนที่1โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2530เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่11ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทำพระโยคาวจรทั้งหลายพึงตั้งใจอธิษฐานคือตั้งใจดีๆที่เราจะได้สดับตรับฟังพระธรรมต่อไปนี้อาตมาจะได้แสดงเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจจริงๆใครจะพลิกแพลงเอาอื่นมาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นเป็นการพลิกแพลงเป็นการบิดเบี้ยวจะกล่าวกันอยู่ตราบใดก็ต้องกล่าวว่าอริยสัจสี่นั้นคือหัวใจของพระพุทธศาสนาคนพึงรู้จักทุกอริยสัจและก็พึงรู้จักเหตุแห่งทุกอริยสัจและก็พึงดับทุกอริยสัจและจะต้องเป็นผู้เข้าถึงทางปฏิบัติอันจะไปสู่การดับกิเลสสิ้นรอบของทุกอริยสัจอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเมื่อถึงสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงจนจบสิ้นถึงที่สุดก็เป็นผู้บรรลุสูงสุดในพระศาสนาที่เรียกว่าพุทธอริยสัจสี่ที่เรากล่าวกันนั้นคำว่าอริยสัจจะนั้นน่ะแล้วก็น่าจะได้รู้กันไปตั้งแต่เริ่มแรกกันซะก่อนอริยสัจจะนั้นแปลว่าอะไรอริยสัจจะก็คือคำว่าอริบวกยะบวกสัจจะอริหรือเราอ่านในภาษาไทยกันว่าอรินั่นน่ะมันแปลว่าข้าศึกส่วนยะนั้นหมายความว่าควรแก่สัจจะนั้นก็คือความจริงเมื่อรวมกันแล้วทั้งสามคำนั้นก็คือผู้ไกลจากข้าศึกผู้ไกลจากข้าศึกเราเอาความหรือว่าความหมายอีกความหนึ่งก็ว่าความจริงอันประเสริฐที่จริงคำว่าควรแก่นั้นเป็นธาตุที่แปลว่าไปนะแปลว่าไปทีนี้ทุกข์ต่างๆที่เรากล่าวทั้งสี่ทุกข์นำหน้ามีคำว่าทุกข์นำหน้าทุกคำทุกข์อริยสัจทุกข์สมุทัยอริยสัจทุกข์ นิโรธหรือทุกนิโรธะอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจซึ่งทุกนิโรธคามินีปฏิปทาตัวนี้ก็คือทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์หรือว่าปฏิปทาอันให้ถึงความดับทุกข์ถ้าจะแปลโดยอัตถะก็แปลว่าหนทางนำไปสู่ความดับแห่งทุกข์โดยสมบูรณ์เรามารู้กันตั้งแต่เริ่มต้นซะก่อนว่าทุกข์อริยสัจนั้นมันแตกต่างกับคำกล่าวคำว่าทุกข์เฉยๆอย่างไรมันก็ต่างกันอยู่แล้วคำว่าทุกข์เฉยๆก็หมายความว่าอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นอะไรๆมันก็ทุกข์จนมีคำกล่าวของพระเถระเถรีทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ที่ตรัสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์ก็กล่าวว่าไม่มีอะไรหรอกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วเนี่ยท่านเห็นทุกอย่างเป็นทุกหมดแต่ทว่าการปฏิบัติถึงผลของศาสนาพุทธนั้นปฏิบัติแต่เพียงทุกอริยสัจฟังตรงนี้อีกทีหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอยู่นั้นเป็นทุกชาติปิทุกขาสิ่งที่ยังเกิดชาติไม่ว่าใดๆแม้ว่าใดๆปิสิ่งที่ยังเกิดอยู่ชาติยังเกิดอยู่นั้นเป็นทุกทั้งสิ้นไม่มีอะไรละเว้นหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกสิ่งที่ยังเกิดอยู่เป็นทุกทั้งนั้นแหละคำว่าทุกขะนี้ก็แปลโดยอาจอีกความหนึ่งว่าแปลว่าสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งที่เราให้มันทรงไว้คำว่าทรงไว้ก็คือคำว่าธรรมะหรือว่าอธรรมะทรงไว้อย่างไม่น่าทรงไว้แปลเอาอธรรมะนี่อธรรมก็คือสิ่งที่มันทรงไว้อยู่เหมือนกันความชั่วมันก็ทรงไว้แต่มันไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทรงไว้สำหรับผู้ประเสริฐสำหรับผู้ฉลาดโดยเฉพาะในตัวเราที่เรารับผิดชอบเราไม่ควรจะเอาสิ่งที่ไม่น่าจะทรงไว้นั้นทรงไว้ในตัวเราเราควรจะขจัดมันออกควรจะไม่เป็นไม่มีไม่ให้มันเกิดเลยแต่สำหรับพระอริยเจ้าจนถึงพระอรหันต์เจ้าจะเข้าใจว่าสิ่งใดควรทรงไว้เรียกว่าธรรมะสิ่งใดไม่ควรจะทรงไว้ไม่ควรให้มันเกิดไม่ควรให้มันเป็นไปไม่ควรให้มันดำเนินไปควรให้มันหยุดควรให้มันสงบควรให้มันดับสนิทเพราะงั้นคำว่าทุกข์เฉยๆกับทุกข์อริยสัจนั้นอันนี้ต้องมาศึกษาทุกวันนี้ศึกษากันอย่างหลวมๆศึกษากันอย่างไม่เจาะลึกศึกษากันอย่างไม่เข้าใจชัดแจ้งก็เลยกลายเป็นฤาษีไปหมดอะไรๆมันก็จะทุกข์แต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองยังขันอยู่นั้นก็คือทุกข์ความดีก็คือทุกข์ความชั่วก็คือทุกข์แต่ถ้าเมื่อเราจะทุกข์แล้วเราต้องทุกข์อย่างเป็นความดีและสิ่งที่จะเป็นทุกข์อริยสัจนั้นอันนั้นดับสนิทได้โดยระบบอริยสัจ4นี่แหละนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ไม่ได้ตรัสรู้ตรงที่จะไป ดับขันห้าเป็นแต่เพียงว่าพ้นอุปทานขันห้าเท่านั้นไม่ได้ไปดับรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นขันห้าไม่ได้ไปดับตัวนี้ไม่ได้ไปทลายตัวนี้เพราะงั้นบรรลุสูงสุดเป็นอรหันต์เจ้าเป็นพระอรหันต์นั้นยังมีชีวิตเป็นๆยังไม่ตายยังไม่ตายหรอกพระอรหันต์เจ้ายังไม่ตายพระอรหันต์เจ้ายังมีชีวิตเป็นๆยังมีขันธ์5มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ท่านดับทุกข์นิโรธทุกข์นิโรธะคือท่านดับทุกข์ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์อริยสัจและทุกข์อริยสัจนั้นได้สิ้นแล้วจึงเรียกว่าทุกข์นิโรธะอริยสัจดับทุกข์อริยสัจทุกข์นิโรธนิโรธเราแปลว่าดับดับทุกข์อริยสัจเพราะประหารประหารกิเลสประหารตัณหาที่ควรดับนั้นสิ้นฟังตรงว่าที่ควรดับอริยสัจคือการรู้ความจริงการรู้ความจริงอันประเสริฐรู้ว่าอะไรเป็นตัวร้ายก็คือกิเลสตัณหาที่เป็นไปเพื่อตนกิเลสตัณหาที่เป็นไปเพื่อตนโดยเฉพาะยิ่งเป็นความหลงจะหอบมาให้แก่ตนอย่างโลกีอย่างที่เป็นโลกียสุขอย่างที่เป็นโลกียสุขทั้งนั้นน่ะตั้งแต่เป็นหลงผิดว่าได้เสพได้สัมผัสแต่ต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใดๆก็ตามแล้วเราก็หลงว่าเป็นโลกียสุขเป็นสุขที่ได้เสพสมสุขสมในสำนวนภาษาไทยเราเรียกว่าเสพสมสุขสมคือสุขบำเรอความต้องการของตนเองเพราะพระอริยเจ้าทำงานหรือว่ามีบทบาทความประพฤติอะไรอะไรอยู่ยังปรุงยังแต่งยังสร้างยังสรรอะไรอยู่พระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์เจ้านั้นไม่ได้ทำเพราะหลงว่าเป็นความสุขไม่ได้ทำเพราะหลงว่าเป็นความสุขทำเพราะบำเรอตนไม่ได้บำเรอตนเลยนี่กล่าวกว้างกล่าวกระจายความเพื่อที่จะเจาะให้ฟังซะก่อนว่าที่เราเรียนพระพุทธศาสนาไปนั้นเรียนเลอะเทอะเข้าใจอะไรไม่ถ่องแท้ก็เลยเพี้ยนฉันพูดที่ไปนั่งหลับตาสมาธินั่งหลับตาไปสะกดจิตไม่ให้มันขึ้นมาทำงานอะไรให้มากมายแล้วเรียกมันว่าสงบนั่งก็นิ่งๆหลับตาเฉยอยู่จิตก็อยู่ในภวังค์อยู่ในอารมณ์ในภพอยู่ในภวังค์ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไม่ให้มันได้กระทบอะไรละไม่ให้มันรับสัมผัสอะไรตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสอะไรการสัมผัสทางกายอะไรมาแตะมาต้องทางกายก็ไม่รู้เรื่องอะไรนั่งอยู่ในภพข้างในจิตแล้วก็พยายามเรียนรู้อารมณ์ของจิตว่าจิตที่มันไปคิดนึกทางกามเป็นอย่างไรไปคิดนึกทางพยาบาทเป็นอย่างไรจิตมันไม่แจ่มใสมันถีนมิทะมันง่วงงุนมันซึมเศร้ามันรีลงไปเป็นยังไงเรียนรู้อุทจักกุกุจจะจิตที่มันฟุ้งซ่านไปแล้วก็เกิดความทุกข์ความรำคาญของตนเป็นอย่างไรเรียนรู้วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลสภาพนั้นยังไม่ชัดไม่แน่มันเป็นอย่างไรก็ให้มันชัดให้มันเจนจนไม่ต้องสงสัยในอารมณ์ของจิตในสภาพของจิตถ้าไร้ปราศจากนิวรณ์ทั้ง5นี้ไม่มีอารมณ์ทางกามทางพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะจนไม่สงสัยลังเลตนเองทำอารมณ์ที่อยู่กับสภาพอารมณ์อย่างนั้นนะว่างๆได้เขาก็ถือว่านั่นเป็นนิโรธเป็นการดับสนิทดับทุกข์ดับกิเลสดับนิวรณ์แล้วก็นั่งทำให้มันช่ำชองแข็งแรงทำให้มันอยู่ได้นานทำได้นานนานนานเท่าไหร่มันก็ทำได้ฝึกได้นั่นฤาษีค้นพบก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นวิธีนั่งสะกดจิตแล้วก็ทำอย่างนั้นน่ะเป็นการทำสมาธิเรียกว่าสมาธิเรียกมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเรียกว่าทำสมาธิใครๆก็เข้าใจรู้กันทั่วทั่วไม่ว่าศาสนาไหนก็เข้าใจหมดทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นตรัสรู้แล้ว ท่านก็เคยไปนั่งสมาธิกับฤาษีอาลานดาบสฤาษีอุทกดาบสท่านก็เคยไปนั่งนั่งได้รูปฌานอรูปฌานท่านได้อรูปฌานนั่นแหละฤาษีอาลานดาบสอุทกดาบสนี่ได้อรูปฌานถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะถึงขั้นอกิญจันอกิญจัญญายตนะกับเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยสองฤาษีนั้นไปยึดถือเอาองค์หนึ่งก็ไปยึดถือเอาอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์ของนิพพานอารมณ์สูงสุดฤาษีอีกองค์หนึ่งก็ไปถือเอาเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ของนิพพานสูงสุดท่านก็ไปเรียนตามนั่งหลับตาอรูปฌานอย่างนั้นท่านก็ทำได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรเพราะว่าท่านชำชองอยู่แล้วแล้วก็เคยทำมาแล้วกันทั้งนั้นอาตมาก็ทำได้ทำสภาพอย่างนั้นทำได้แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อมันจิตมันก็ว่างอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอารมณ์อย่างนั้นมันก็ว่างมันโปร่งนิ่งอยู่อย่างนั้นก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าเห็นว่านี่มันไม่ใช่ทางแล้วไม่ใช่ทางสูงเพราะท่านบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์มาว่ากันจริงแล้วพระโพธิสัตว์ก็รู้ทุกองค์แหละผ่านมาทุกองค์เลยพระโพธิสัตว์ก็ศึกษามาในแนวสัมมาปฏิบัติในแนวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทุกพระองค์ผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็ศึกษามาจากพระพุทธเจ้าต่อเนื่องมาจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์น่ะจะบอกว่าตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นก็ไม่ใช่ของพระองค์เองก็ของพระธรรมที่มีมาแล้วของพระพุทธเจ้าองค์ตั้งแต่ก่อนไหนๆมาจึงชื่อว่าพระธรรมนั้นมีมาแล้วพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีมาแล้วในมหายานนี่บอกพูดเอาไว้นะบอกว่าพระพุทธเจ้านี่เกิดมาแล้วกี่พระองค์นับไม่ถ้วนมีมากมายเท่าเม็ดทรายเม็ดกรวดในมหานาทีคุณไปนับสิมีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเกิดมากี่พระองค์ไปนับสิเม็ดกรวดเม็ดทรายในมหานาทีมันมากมายแล้วเราไม่รู้ที่ต้นและเราไม่รู้ที่จบเพราะฉะนั้นเราอย่าเพี้ยนอีกอันหนึ่งที่บอกว่าพระธรรมนั้นมีมาแล้วพระธรรมเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วแล้วก็ไปเที่ยวพูดว่าอะไรอะไรก็เป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นพระธรรมไปทั้งหมดเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าถ้าใช้คำว่าพระธรรมใช้คำว่าธรรมะโดยไม่มีคำว่าอธรรมเนี่ยมันมีความหมายต่างกันอย่าไปโมเมอะไรอะไรก็ใช่ธรรมะทรงสิ่งที่ทรงไว้แต่อันที่ควรทรงไว้เราเรียกว่าธรรมะอันที่ไม่ควรทรงไว้เราเรียกว่าอะธรรมนี่เข้าใจความนี้ให้ดีมันเป็นอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละชั่วก็มีดีก็มีอยู่ในนั้นทั้งสิ้นนั่นแหละแต่เรามาเรียนธรรมะแล้วคำว่าธรรมะพูดโดยปริยายโดยความหมายใครก็รู้ว่าเป็นธรรมใช้คำว่าเป็นธรรมะหรือเป็นธรรมก็คือสิ่งที่ดีหมายถึงเป็นในแนวโน้มทางที่เจริญทางที่ดีทางที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ควรมีควรเป็นควรได้อยู่ทีนี้เราก็พูดไปพูดมาก็วนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นก็ถูกต้องอีกแต่อะไรล่ะเราควรจะยังให้ถึงพร้อมก็คือกุศลพระพุทธเจ้าท่านสอนในโอวาทปาติโมกข์ไว้สิ้นแล้วยังให้ถึงพร้อมให้ทรงไว้แม้กุศลหรือความดีมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปเพราะเราจึงต้องทำให้มันตั้งอยู่ให้นานความดีเนี่ยให้มันตั้งอยู่ให้เหตุปัจจัยมันเนื่องอยู่หนุนอยู่ยังให้ถึงพร้อมอยู่ยังให้ถึงพร้อมอยู่คำว่ายังให้ถึงพร้อมนี่ให้กุศลมันเกิดขึ้นแล้วมันจะทรงอยู่แล้วมันก็จะเสื่อมอย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันเสื่อมให้มันหนุนให้มันตั้งอยู่กุศลต้องทรงไว้นั่นคือแปลว่าธรรมะยังธรรมะให้ต่อเนื่องไปเพราะเราต้องมาเรียนรู้กุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นยอดในพระอภิธรรมจึงยืนยันมาศึกษากันแล้วว่าก็ท่องกันแล้วกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปปกยากตาธรรมะก็มาท่องอยู่แล้วอีกอันนึงอัพยากตาธรรมะนั่นก็คือธรรมะที่มีเป็นสองในนัยยะหนึ่งก็คือเป็นธรรมะที่เรายังไม่รู้เรายังวิเคราะห์ไม่ออกว่าเป็นกุศลหรืออกุศล นั่นคือผู้ที่ยังไม่รู้หรือยังเป็นมรรคที่ยังไม่เข้ามรรคด้วยซ้ำยังไม่เข้าทางปฏิบัติอย่างดีเรายังแยกไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นเรียกว่าอัพยกฤตหรืออัพยกตายังไม่ยังแยกไม่ออกนั่นด้วยอวิชชาส่วนผู้ที่มีวิชชาหรือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วตามภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆมีสัมมาทิฏฐิแล้วแยกออกได้ว่าอันใดเป็นกุศลอันใดเป็นอกุศลยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกเรานี่แยกออกว่าเออเรามาเป็นคนไม่สะสมเงินทองนี่เป็นกุศลนะทำได้ยากและทำได้ก็ได้จริงๆด้วยแล้วก็อยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่าเราได้เป็นคนที่ได้อบรมฝึกฝนแล้วเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษนะเป็นคนขัดเกลาเป็นคนมีศีลเคร่งมีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่สะสมได้จริงๆแล้วเป็นคนขยันหมั่นเพียรรู้การรู้งานสร้างสรรค์อยู่ไม่ดูดายและเป็นคนที่รู้ว่าปุเพกตะปุญญตากรรมเก่าหรือกุศลก่อนกุศลเก่าเราก็ทำมาก่อนนั้นมันเป็นบุญเป็นเครื่องหนุนเนื่องเป็นอดีตแต่มีพลังหนุนเนื่องเป็นวิบากมีกุศลวิบากเกื้อกูลได้เรามั่นใจในกรรมเก่าทุกวันนี้มาพูดว่าจะพูดกรรมเก่ามันเป็นคำล่อลวงให้คนต้องไปมอมเมากันว่าคุณมาจนชาตินี้เกิดมาจนชาตินี้เกิดมาแพ้เขาชาตินี้เกิดมาเสียเปรียบเขาก็เพราะว่าคุณเองคุณมีกรรมเก่าจำนนซะเถอะจำนนซะเถอะยอมเข้าไปตลอดชาติตลอดชีวิตซะเถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นความที่พวกเอาเปรียบเอารัดเอามาข่มขู่ตีกินซึ่งเขาวิเคราะห์กันว่าพวกนายทุนชอบเอาพวกนี้มาอ้างคนฉลาดชอบเอาพวกนี้มาอ้างนะเพื่อที่จะได้ผลให้เขาจำนนให้เขาก็ยอมอย่างดุษฎีอย่าหืออย่าหืออย่าโง่หัวขึ้นมาแข่งเข้ามาแย่งหยุดซะคลายๆอย่างนั้นจะว่าถูกก็ถูกจะว่าถูกก็ถูกจะว่าไม่ถูกก็ไม่ถูกถ้าเราเข้าใจจริงแล้วว่าเราไม่จำนนหรอกในการที่จะต่อสู้เพื่อความขยันสร้างสรรค์เพียรแต่เราไม่แย่งคุณจะร่ำจะรวยคุณจะโลภโมโทสันเอาเปรียบเอารัดเรารู้แล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วว่าการเอาเปรียบเขาเป็นความชั่วการเสียสละโดยรู้ไม่ใช่เสียรู้ไม่ใช่เสียรู้การเสียสละเป็นความดีงามนะเรามีความเข้าใจมีความเห็นแต่ก่อนนี้เราไม่เคยคิดเนี่ยอาตมาว่านั่งอยู่นี่อย่าว่าแต่คนที่อายุผ่านอายุการ30 40 50ปีได้ทำมาหากินได้แย่งลาภยศสรรเสริญอะไรกับโลกเข้ามานานแล้วเลยแม้แต่หนุ่มๆสาวๆนี่เถอะยังไม่ก็ได้ไปทำงงทำงานไปแย่งไปใช้ความสามารถเอาเปรียบเอารัดกับคนอื่นเข้ามาก็ตามก็รู้กันแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะอาตมาว่าจะเกือบทั้งหมดนั่นแหละก็รู้กันอยู่แล้วว่าการที่จะไปเอาเปรียบเอารัดเขานั้นเรารู้แล้วเดี๋ยวนี้โดยสัมมาทิฏฐิว่ามันไม่ดีเรากำลังละเว้นเรากำลังเลิกมาขนาดนั้นมันยังมีลูกซ้อนเชิงในตัวเราเองอะเผลอๆมันเอาเปรียบอีกแล้วเผลอๆมันเอาเปรียบอีกแล้วมันเคยตัวปานนั้นนะใช่ไหมใช่ไหมเผลอไม่ได้เผลอมันเอาเปรียบให้ตัวอีกแล้วก็ตั้งที่รู้แล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะว่าไอ้เอาเปรียบเขาให้แก่ตัวเองนะเอาเปรียบคนอื่นให้แก่ตัวเราเองนะมันบาปมันชั่วนะมันไม่ใช่ความดีหรอกความเสียสละต่างหากเสียสละเนี่ยมันดีรู้แล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจจริงๆเลยไม่เถียงหรือใครยังเถียงว่าเสียสละนั่นดีเป็นกุศลเอาเปรียบหรือได้เปรียบเข้ามาเนี่ยมันอกุศลมันไม่ดีใครเถียงไม่เถียงแต่มันเผลอไม่ได้นะเผลอปั๊บเอาละเอาเปรียบมาแล้วนี่มันขนาดนี้อ่ะคิดดูสิคนเรามันเคยตัวมาขนาดไหนมันก็เคยเอาเปรียบมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาทั้งนั้นแหละเคยเอาเปรียบมาแต่ไหนแต่ไหนมาทั้งนั้นน่ะ แต่ในมุมที่เราเสียสละบ้างเราก็เคยเสียสละแล้วก็เคยเสียสละอย่างซับซ้อนด้วยว่าเราเสียสละอันนี้ไปเพื่อเราจะได้สิ่งนั้นแลกมานั่นไอ้อย่างนี้ถนัดนักเป็นคนละเชิงและซับซ้อนเหลือเกินนะเสียสละนี้ไปนะเดี๋ยวจะวันวาเลนไทน์แล้วเอาดอกไม้กุหลาบแดงให้เธอพวกฉันจะได้เธอมาจะได้มาอะไรก็ตามแต่เธอไม่ต้องพูดต่อเยอะแยะอย่าว่าแต่ดอกกุหลาบเลยบางทีซื้อแหมน้องจะเอาพระจันทร์หรือน้องจะเอาพระอาทิตย์พี่จะหามาให้จะไปซื้อมาจากไหนนะพูดเขาไปได้ก็มีปานนั้นบอกเอาเธอในโลกนี้จะเอาอะไรแล้วถ้าพี่หาให้ได้พี่ทูลหัวให้ไอตอนที่ต้องการให้หมดเลยนะอุ้ยเสียสละท่าทีนะว่าเสียสละแต่ซ้อนเชิงอยู่ตรงนั้นเขาต้องการอะไรก็ตามแต่ที่เขาต้องการตั้งแต่เป็นรูปธรรมถึงนามธรรมแน่นอนไม่ได้ให้เปล่าหรอกนะแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วเราให้เปล่ากันได้ให้ได้จริงๆในคนที่ยังมีสิ่งแลกเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นในกาลที่เขาเคยให้เปล่าก็มีนะในกาลที่เขาให้เปล่าก็มีแต่มันก็ไม่ค่อยจะรู้ตัวหรอกว่าเราให้เปล่าจริงหรือไม่จริงเช่นเราให้เงินแก่ขอทานนึกว่าตัวเองให้เปล่านะเปล่านะไม่จริงนะฉันให้ขอทานฉันไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนหรอกก็แน่สิขอทานจะไปเอาเงินล้านเงินแสนที่ไหนมาตอบแทนคุณแต่คุณว่าโน่นจะเป็นบุญบุญแล้วจะไปที่ได้โดนบันดาลอะไรมาแล้วก็จะมาให้ฉันนี่ฉันให้เงินขอทานไปเนี่ยทีละ5บาท10บาท20บาทหรือว่าไปทําบุญทําทานทีละแสนที่วัดโน้นวัดนี้ว่าคลั่งนักโอ้วัดถวัดครั้งครั้งต้องไปทําทีหลายๆแสนมันจะได้มาอีกหลายล้านก็หวังว่ามันจะไปเป็นบุญโดนบันดาลอะไรอะไรมาไม่ใช่หรอกมันเป็นบุญของคุณเองตรงที่คุณทำบุญสะสมออมสินไว้คุณให้5บาทคุณก็จะได้5บาทถ้ามันจะถึงวาระแต่จริงๆแล้วขาดทุนตั้งนานโอ้ไม่ต้องให้5บาทดีกว่าแล้วก็มี5บาทอยู่แล้วแต่ถ้าให้ไปแล้วโอ้อีกตั้งนาน5บาทนี่กว่าจะกลับมาหาเราคืนแต่จะคิดว่าเทวดาก็มีการให้ดอกเบี้ยอีกก็ได้จะฝากออมสินไว้5บาทนี่เทวดาก็ให้ดอกเบี้ยเหมือนกันนะมันก็ได้ถ้าคุณจะคิดว่าเทวดาให้ดอกเบี้ยแต่อย่าไปพูดกับศาสนาอิสลามเพราะอิสลามห้ามกินดอกเบี้ยเพราะเทวดาของอิสลามคงไม่ให้ดอกเบี้ยแน่จะให้ก็อยู่ในศาสนาพุทธนี่มั้งก็พูดกันว่าดอกเบี้ยเราโดยไม่ได้ห้ามฝากเงินกินดอกเบี้ยนี่นะศาสนาพุทธแต่ถ้าคุณรู้จริงรู้ดีแล้วคุณก็จะไม่ฝากเงินเพื่อกินดอกเบี้ยแต่ถ้าเราจะไปฝากเงินที่ธนาคารทุกวันนี้ไม่เอาดอกเบี้ยธนาคารเขาก็คงไม่ว่าอะไรหรอกคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรเราฝากเข้าสวัสดิการธนาคารเขาก็ยินดีรับนะแต่ถ้าคุณจะเอาคุณก็เอาได้โดยไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นเอามาแล้วจะเอามาทำทานที่คุณมีปัญญายิ่งกว่าให้มันได้อานิสงส์สูงกว่าก็ดีเพราะคุณจะไปล้มล้างระบบเขาไม่ให้ดอกเบี้ยมันก็ยากเป็นระบบของเขานะแล้วอาตมาจะพูดอะไรอะไรพวกนี้ประเดี๋ยวมันจะออกนอกเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องทุกข์กับทุกข์อริยสัจนะอาตมาจะเกลี่ยละเอียดนี่แหละให้พิสดารไปเรื่อยๆนะตั้งต้นจะอธิบายกันอยู่ละใน7วันนี้มันก็ได้6วันเท่านั้นแหละไม่ถึง7วันหรอกก็จะอธิบายกันไปหมดนั่นแหละถึงทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอธิบายไปหมดแต่ว่าจะเน้นทุกอริยสัจกับทุกสมุทัยอริยสัจมากส่วนจะไปอธิบายที่พุทธาภิเษกนั้นก็จะอธิบายทั้ง4เหมือนกันมีย้ำซ้ำซ้อนเหมือนกันแต่จะเป็นเน้นที่ทุกนิโรธกับทุกนิโรธคามินีปฏิปทามากในพุทธาภิเษกนะว่าเราเริ่มต้นขณะนี้เราเริ่มต้นคำว่าทุกข์กับทุกข์อริยสัจให้เห็นชัดเจนว่าทุกข์อริยสัจนั้นเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านศึกษาอย่างอริยสัจอย่างเป็นความจริงอันประเสริฐที่จะต้องรู้เจาะให้ชัดเจน นะบอกแล้วว่าทุกอย่างอะไรๆเกิดขึ้นอยู่ชาติปิทุกขาทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่มีอาการเกิดอยู่หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ทั้งนั้นเพราะงั้นพระอรหันต์เจ้าก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าจะพูดไปแล้วถ้าจะพูดอย่างโง่ๆโดยไม่เข้าใจว่าทุกข์อะไรล่ะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดับให้สนิทถึงเหตุถอนรากถอนโคนของเหตุเลยแล้วก็ไม่มีทุกข์อันนั้นอีกคือไม่มีทุกข์อริยสัจนั้นอีกส่วนทุกข์ที่มันมีขันห้าทุกข์ยังหายใจออกหายใจเข้าอยู่จบเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าพระอรหันต์พระอรหันต์พระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หายใจออกหายใจเข้าอยู่ไหมยังหายใจออกหายใจเข้าอยู่ถ้าโง่ๆบอกว่าอะไรก็เป็นทุกข์หมดพระสารีบุตรก็ยังไม่พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นทุกข์นี่ฟังตรงนี้ให้ดีซะก่อนเพราะทุกวันนี้มันฟั่นเฟือเต็มทีว่าดับทุกข์สิ้นทุกข์สนิทไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนทุกข์อริยสัจเท่านั้นฟังความนี้ให้ชัดอีกท่านสอนทุกข์อริยสัจเท่านั้นให้ดับทุกข์อริยสัจไม่ได้ให้ไปดับทุกข์อะไรทั่วล่าจนกระทั่งทำงานก็ทุกข์เลยไม่ต้องทำงานกันพอดีเลยมันนั่งหลับตาปี้แล้วไม่หายใจเขาบอกหมดแล้วดับเวทนาดับสัญญาดับไม่ให้ลมหายใจเข้าไม่ให้ลมหายใจออกโอ้นิพพานนิพพานนิพพานนั่งลมหายใจออกน้ำหายใจเข้าไม่มีหมดอัศสัพปัสสาสะนั่งนิพพานนิพพานนี่เราแปลความนี้ในพระไตรปิฎกอย่างนั้นเลยว่าผู้ที่ไม่มีอัศสัพปัสสาสะแล้วเป็นผู้สู่นิโรธเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธว่างั้นแปลในความนี้อย่างนั้นเลยมันก็เพี้ยนน่ะสิก็ไปนั่งจนให้ไม่มีลมหายใจเข้าออกที่จริงมันยังมีแต่มันเบาจนกระทั่งเอามือมารอรอนี่ไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่มีจนมันเบามันเหลือแต่มันเหลือปราณหรือเรือลมเหลือลมปราณนี่คือลมปราณลมหายใจแต่ลมปราณนั้นเบาหมุนเวียนเบาจนสัมผัสด้วยหยาบไม่ได้มันยังไม่ตายยังไม่หมดลมหายใจหรอกมันยังมีธาตุสังเคราะห์ลมยังหมุนเวียนเข้าออกอยู่แต่น้อยบางเบาจนกระทั่งสัมผัสยากจึงยังชีวิตอยู่ได้แล้วก็ปรับตัวเองปรับสรีระร่างกายมันทำเครื่องเบาจนกระทั่งเขาทางฤาษีเขาฝึกกันนี่อาตมาได้ยินข่าวมาว่าฝึกกันจนกระทั่งเบาจนกระทั่งยาวแต่ว่าเอาเข้าไว้ในกล่องที่ไม่มีอากาศเข้าเลยแต่มันก็มีอากาศเข้าอยู่ของมันอยู่นั่นเองแหละในเวลาหนึ่งหรือว่าลมหรืออากาศของตัวเองนี่เขาก็ใช้ลมอากาศของตัวเองเนี่ยถ่ายเทหมุนเวียนสังเคราะห์สังเคราะห์แล้วสังเคราะห์อีกสังเคราะห์แล้วสังเคราะห์อีกอยู่ได้เวลาขนาดหนึ่งมันหมดที่จะสังเคราะห์เอาธาตุออกซิเจนหรือธาตุที่จะต้องใช้เลี้ยงร่างกายหมดแล้วมันก็ได้ขนาดนั้นเขาก็ไม่ทำเกินกว่านั้นถึงขนาดเอาไปฝังไว้ในดินทำสมาธิที่เนี่ยจนกระทั่งไปฝังไว้ในดินได้ถึง26วันขุดออกมายังมีลมหายใจยังไม่ตายยังเป็นคนไม่ตายนะที่เราเคยดูวิดีโอนี่เอาไปใส่ในกล่องแล้วเข้าไปอยู่ในกล่องในเวลาเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงออกมายังแล้วก็กลับมาอย่างเก่ายังไม่ตายเขาก็ฝึกกันไปก็ได้ก็ชำนาญอย่างนั้นแต่อย่างนั้นก็มันไร้ประโยชน์เป็นมนุษย์ไร้ประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้จากสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่เถียงเขาเราก็ไม่ถกเขาเราก็ไม่ค่อยไม่ไปว่าอะไรเขาล่ะเพราะงั้นคนที่เขาฝึกหัดมาในสายของฤาษีนั้นก็ทำสมาธิแบบนั้นแล้วก็เข้าใจแบบนั้นจะดับทุกข์แบบไม่เข้าใจว่าทุกข์คืออะไรและทุกข์อะไรควรดับทุกข์อะไรมันเลี่ยงไม่ได้ทุกที่เลี่ยงไม่ได้นั้นไม่ต้องไปดับมันหรอกทุกที่เลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องไปดับมันเข้าใจให้มันถูกต้องเลยว่ามันก็เป็นอย่างนั้นล่ะมันต้องเกิดอยู่แล้วมันก็ต้องสังขารกันไปมันต้องมีการกระทำไปอย่างปุญญาภิสังขารหรืออิทธาภิสังขารหรือวิสังขารเราสังขารอย่างยิ่งอย่างรู้เลยนะวินี่แปลว่ายิ่งสังขารมันอยู่อย่างยิ่งด้วยวิชาไม่ใช่สังขารด้วยอวิชชาสังขารด้วยความรู้เป็นโลกก็วิทูสังขารเขาอยากเข้าใจแล้วว่ามันจะเกิดมาหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเช่นเราสังขารว่าเราจะกินอาหารเราก็ใช้ความนึกคิดไม่ใช่กินอาหารหลับตากินเลยมีได้จับอะไรได้ก็ใส่ปากเคี้ยวไปเลยไม่ใช่รู้นะว่าอาหารคืออะไรอะไรควรกินอะไรไม่ควรกิน ควรกินประมาณเท่าใดรู้เสื้อผ้าหน้าแพรจะนุ่งจะห่มจะใช้เสื้อผ้าอย่างไรควรจะใส่ควรจะใช้ขนาดไหนอย่างไรยิ่งมามีวินัยมีการกำหนดแล้วเสื้อผ้าเนี่ยจะใช้เอาเสื้อมาให้นุ่งเอาเสื้อมาให้ใส่เอากางเกงมาให้นุ่งยางไม่นุ่งจะนุ่งทำบงห่มจีวรกำหนดอย่างนี้เลยเอากางเกงมายางไม่นุ่งกางเกงไม่นุ่งห่มเสื้อเนี่ยห่มจีวรนุ่งสบงห่มจีวรแค่นั้นพอแล้วกำหนดเลยบอกไม่เอาไม่นุ่งห่มอย่างนั้นจะนุ่งห่มแต่อย่างนี้เป็นการกำหนดเลยเป็นวินัยว่าเราจะมาปฏิบัติตนเป็นทรงสภาพอย่างนี้อย่างนั้นเราไม่เอานุ่งห่มเท่านี้อย่างนี้กำหนดด้วยยึดมั่นถือมั่นด้วยยึดมั่นถือมั่นด้วยไม่ใช่ไม่ยึดมั่นถือมั่นคำว่ายึดมั่นถือมั่นนี้มีความชัดอยู่เหมือนกันอยู่ในสูตรหนึ่งอาตมาไม่รู้ว่าติดกระเป๋ามาหรือเปล่าถ้าเจอวันหลังจะเอามาอ่านให้สู่ฟังอย่าไปอธิบายเขาว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างหลวมๆตีความเหมือนกับกระทุกนี่แหละในแนวที่ลึกซึ้งละเอียดแล้วเนี่ยไม่ใช่ดับทุกข์ซะจนไม่รู้เรื่องยกตัวอย่างก็เคยพูดมาแล้วนะยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนจะกล่าวถึงทุกข์ที่จะทบทวนแล้วก็เรียนมาแล้วตั้งปีที่แล้วเรื่องทุกข์ต่างๆยกตัวอย่างมาจังทุกข์ในการปวดหนักปวดเบาก็เรียกอยู่แล้วว่าเรียกทุกข์หนักทุกข์เบาทุกข์เพราะปวดอุจจาระทุกข์เพราะปวดปัสสาวะพระอรหันต์ก็ต้องปวดพระพุทธเจ้าก็ต้องปวดเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่นั่นแหละหรือที่ท่านตรัสคือพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อยู่ชัดๆว่าทุกข์เพราะเรายังมีขันธ์ทุกข์เพราะว่าเกิดทุกข์เพราะมันแก่ทุกข์เพราะมันเจ็บป่วยพระพุทธเจ้าก็ยังเจ็บป่วยพระอรหันต์เจ้าก็เจ็บป่วยเยอะแยะแล้วมันก็ทุกข์จริงๆนะเป็นกายิกทุกข์เป็นทุกข์แล้วเราจะไปพูดว่าพระอรหันต์สิ้นทุกข์สนิทไม่เหลือเลยนั่นนะพูดอย่างล้มหลวมพูดโดยไม่เข้าใจว่าทุกข์อะไรทุกข์อะไรที่เราต้องเข้าใจว่าทุกข์อย่างนี้เนี่ยมึงปล่อยมันเลี่ยงไม่ได้ทุกข์อย่างนี้ถ้ามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นทุกข์จะต้องปวดอุจจาระต้องปวดปัสสาวะหรือทุกข์เป็นอาหาเรปริเยติอาหารปริเยติทุกข์เป็นทุกข์ที่เราจะต้องขนขวายหาอาหารกินเราต้องหาอาหารกินให้แก่ตนเองพึ่งตนอยู่มันก็เป็นทุกข์มันเลี่ยงไม่ได้นะคุณไม่หาอาหารกินหรือคุณทุกข์แหมตักข้าวใส่ปากมันทุกข์เหลือเกินต้องตักข้าวใส่ปากต้องเคี้ยวทุกข์ก็อย่ากินซะเลยก็ตายนั่นแหละพ้นทุกข์ถ้าเข้าใจไม่ถูกเลยว่าการเอาอาหารปริเยติทุกจะต้องแสวงหาอาหารทุกจะต้องทำมาหากินอย่างต้องปลูกผักปลูกพืชต้องทำกับข้าวกับน้ำข้าวสารมันก็กินไม่ได้มันต้องหุงทุกต้องหุงข้าวตกลงเราไม่ต้องมีใครเป็นพระอรหันต์ได้เลยทุกปวดต้องทำงานทุกต้องแสวงหางานต้องขนขวายหาการงานทำของพระอริยะทั้งหลายแม้แต่ไม่อริยะเขาก็แสวงหาการงานทำแต่เขาทำเพราะต้องได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเขาจึงจะทำอย่างขมิขมันถ้าเขาไม่ต้องทำซะได้เลยเป็นคุณหญิงคุณนายชี้นิ้วไม่ต้องทำละงานให้คนใช้มันทำหมดเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดของโลกีนึกว่าไม่ต้องทำงานอะไรเลยตื่นเช้าขึ้นมาทำไมอายคงจะต้องให้คนอื่นเขาเช็ดก้นให้เขานุ่งผ้านุ่งผ่อนอะไรให้ทำไมอายคงจะอย่างนั้นมันต้องให้ใครเขาทำให้หมดไม่ทำอะไรซะเลยได้ยิ่งดีนั่นนะเป็นความเลยเถิดเป็นเรื่องเหลวไหลแท้จริงแล้วพระอริยเจ้าของมุนิเจ้านั้นท่านให้ซักซ้อมเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนเสียสละสร้างสรรค์แล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องทุกข์ที่จะเลี่ยงมันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ทุกข์ที่จะเลี่ยงไม่ใช่ทุกข์ที่จะต้องเป็นดับมันเลี่ยงไม่ได้หรอกอย่าไปเลี่ยงซะให้ยากใครเลี่ยงงานเลี่ยงการระวังอาตมาจะคัดออกจากบัญชีพุทธศาสนิกชนเลี่ยงงานนั้นเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลกรรมต้องยังให้ถึงพร้อมไม่ใช่ไว้หนีงานหนีกรรมหนีการงานการกระทำ อย่าเลี่ยงยิ่งเรารู้อย่างชัดเจนเลยมั่นใจเลยโอ้งานนี้เป็นกุศลเราต้องใช้สำนวนพระพยอมเห็นงานแล้วขันไม้ขันมือเห็นงานแล้ววิ่งเข้าใส่ต้องเอาสำนวนพระพยอมเห็นงานแล้วขันไม้ขันมือมันต้องอย่างนั้นแล้วงานนั้นเราจะวิเคราะห์ออกด้วยว่างานใดเป็นกุศลงานใดเป็นอกุศลไปต้มเหล้ากันเถอะงานนี้ได้เงินดีนะ ไม่เอาละงานนี้ไปต้มเหล้ากันไม่เอาจะชวนเราไปต้มเหล้ากันแหมต้มเหล้าขายที่ไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะยิ่งดีใหญ่เลยลบภาษีด้วยเหล้าเถื่อนสรทไปไหมมันเป็นงานอกุศลยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่งานหลายงานอะไรมันก็งานอะไรมันก็เป็นการกระทำ มานั่งไปนั่งแต่มีวันๆก็จะหน้ากระจกโอ้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ทะเลาะกับสามีแต่ก่อนนี้เราก็เคยมีผัวเมียคู่หนึ่งผัวขึ้นมาสารภาพบอกผมน่ะเมียผมก็รักนะก่อนจะแต่งงานก็รักกันแต่งงานมาก็ยังรักอยู่แต่ผมเบื่ออย่างเดียวเมียผมแต่งตัวเหลือเกินมันไม่ออกจากหน้ากระจกกว่าจะไปไหนมาไหนนั่งรอแล้วรออีกทะเลาะกันไม่รู้กี่ทีก็มีนี่พวกเราเคยมาสารภาพ ก็แต่งงานแล้วจะมาล่อมาหลอกอะไรกันอีกเราก็ไม่ต้องแต่งก็ได้แล้วแต่งไปแต่งมาแล้วไปหลอกคนอื่นเดี๋ยวก็เป็นรักกับคนอื่นซะอีก หรือคนอื่นมาเผลอรัก อย่างนี้ก็เป็นงานหรือเป็นการกระทำเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆหรือแม้แต่เนี่ยยกบุหรี่ขึ้นคีบสูบนี่ก็งานนะนี่เป็นการกระทำเหมือนกันเป็นกรรม การกระทำชนิดนึงว่าต้องมีท่าซะด้วยนะเท่ๆอาตมาคงจะทำไม่ค่อยเท่หรอกดูก็เก๋ๆกังๆทำท่าเตะอะไรของเขานี่นี่ก็เป็นงานการเสียพลังงานเสียแคลอรี่เสียสิ่งที่จะต้องใช้อาหารก็ไปสังเคราะห์เป็นพลังงานและเอาพลังงานมาจ่ายต้องมันดันมือขึ้นไปยกมาดูดจ่ายเข้าไปทั้งเท่าไหร่กินข้าวเสียข้าวที่มันสังเคราะห์เอาถ่านนั้นไปใช้อันนี้เท่าไหร่วันหนึ่งกี่ทีแล้วเอาโลกเข้าตัวด้วย เรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วว่าการกระทำหรือกรรมมันไม่ควรกระทำเป็นอกุศลเราเลิกตั้งแต่หยาบหยาบที่รู้ชัดไปจนกระทั่งถึงกรรมที่ซับซ้อนบางทีเป็นกาละกาละนี้เราไม่ควรทำเราอย่างนี้แต่กาละนี้แม้มันจะยังไม่ดีนักแต่ต้องอนุโลมให้เขาทำอยู่ก่อน เราก็ต้องรู้กาละผู้รู้ว่าดีหรือผู้พ้นได้แล้วจริงยังอนุโลมให้คนอื่นก็ทำอยู่ก็ต้องรู้ด้วยหรือแม้ผู้รู้เองนั่นแหละรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีตนเองก็ต้องกระทำกับเขาเพราะจำเป็นมันจำเป็นตอนนี้ต้องอนุโลมไปก่อนในขณะนี้เช่นเราเลี้ยงเด็ก เด็กมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วมันก็ต้องเล่นตุ๊กตาไปเราจริงๆเองนะเราไม่บ้าไปเล่นตุ๊กตาแล้วล่ะแต่เราก็ต้องเล่นไอ้เด็กนี่มันร้องอ้าวก็เล่นตุ๊กตาก็เด็กอ้าวเล่นสนุกจริงนะก็เล่นกับเด็กไปเราก็รู้ว่าเราเล่นมันบ้าแล้วเราเล่นตุ๊กตาแต่เราก็ต้องเล่นกับเด็กก่อนว่าตอนนี้ต้องดูนะเด็กมันร้องงอแงหรือมันจะต้องเล่นกับตุ๊กตาเราก็ต้องเล่นกับเด็กมันไปก่อนนี่เราอนุโลม เรารู้ถ้าเป็นเราเนี่ยไปเล่นตุ๊กตานั่นก็แหมเท่าชาลกไปเล่นตุ๊กตาอยู่ทําไมเพราะเราเลยวัยแล้วเลยเหตุแล้วเลยเรื่องแล้วแต่เราก็อนุโลมก็ต้องเล่นตุ๊กตากันเด็กอยู่บางทีก็ขายข้าวหมอกแกงเอาก็ได้มาฉีกเป็นเงินนะแม่ซื้อเท่าไหร่ลูกซื้อเท่านั้นเล่นก็เด็กไปบ้างก็อนุโลมเท่านั้นอันนี้ก็ต้องรู้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องอื่นๆก็มี อาตมาต้องอนุโลมกับพวกคุณหลายๆอย่างก็ต้องอนุโลมหลายๆอย่างบางทีก็เออออกเออไปด้วยเออไม่งั้นก็ไปเคร่งเครียดกันจนเกินไปจนไม่มีเวลาบ้างเลยมันยังต้องขอเวลาแวะเสพนิดๆหน่อยๆอะไรบ้างก็มันก็เป็นไปนะเราก็ต้องรู้จังหวะจากโคนกาลเทศะไม่ใช่เครียดเคร่งซะจนเป๊ะๆหย่อนก็ไม่ได้ลดก็ไม่ได้เครียดแหมขึงเส้นบรรทัดเป่งตายพอดี มันสัมพันธ์สังคมไม่ได้เพราะสังคมมีต่างฐานะต่างขีดขั้น เพราะเราก็จะต้องรู้ขั้นฐานะเหล่านี้ด้วยนะเอาสิ่งเหล่านี้เราจะเกลี่ยหรือว่าจะกระจายความไปก็มากยาวเยอะแยะนะเพราะงั้นก็ขอเข้าหาเรื่องทุกข์โดยเอาหัวข้อที่เขาได้รวมเอาไว้แล้วมาแล้วอาตมาจะอธิบายรวมๆไปทั้งหมดเพราะเราเคยแยกแยะวิเคราะห์แล้วก็ลองจะรวมเล่มอยู่นะที่อธิบายปีที่แล้วอธิบายทั้งเรื่องของทุกข์อริยสัจนะแต่คราวนี้เราไม่ได้อธิบายเรื่องทุกข์อริยสัจเท่านั้นเราอธิบายถึงอริยสัจทั้งหมดทั้งทุกสมุทัยทั้งทุกนิโรธหรือทุกนิโรธทั้งทุกนิโรธคามินีปฏิปทานะปีนี้เราจะอธิบายทุกอย่างปีกลายนี้เจาะเรื่องทุกอริยสัจเฉยๆแล้วนะว่าทุกมีอะไรบ้างเป็นหัวข้อที่ท่านได้กล่าวเอาไว้รวบรวมเอาไว้ผู้รู้ท่านได้เอาไว้มาเรียนกันแล้วท่านก็อธิบายไว้นิดหน่อยขยายความไว้แปลความไว้นิดหน่อยอาตมาก็เอาความแปลเหล่านั้นมาใช้ด้วยแล้วอาตมาก็ขยายความอธิบายให้พวกคุณได้เข้าใจชัดเจนขึ้นไปจนกระทั่งเรารู้จักทุกอริยสัจที่มีส่วนต่างจากคำว่าทุกโดยรวมทั้งหมดนะเราได้รู้กันขึ้นมาทุกที่เอามารวมไว้นี้มีครบทั้งมีครบเรียกว่าครบเกือบทั้งหมดละจะมีเศษส่วนก็เรื่องของการแจกย่อยออกไปอีกเท่านั้นคือหนึ่งสภาวะทุกข์เป็นทุกข์ประจำสังขารสภาวะทุกข์นี่หรือทุกข์ประจำสังขารคือการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์เป็นทุกข์สภาวะอันนี้สภาท่านเรียกว่าสภาวะทุกข์ผู้ใดไม่ได้เรียนหรือผู้ใดอยากจะจดอีกก็จดไปหนึ่งสภาวะทุกข์หรือทุกข์ประจำสังขารคือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วเกิดมาแล้วมันก็จะต้องแก่แล้วมันก็จะต้องเจ็บแล้วมันจะต้องตายใครจะไม่ตายยกมือขึ้นนึกว่าจะมีสักคนหนึ่งมันไม่มีหรอกมันเป็นทุกข์นะถ้าคุณเรียนรู้อริยสัจเป็นเรื่องสภาวะธรรมดาแล้วคุณก็จะไม่ทุกข์เพราะแม้จะตายคุณจะไม่ทุกข์แม้คุณเจ็บป่วยไม่ทุกข์อันนี้มันจะไม่ทุกข์ตรงที่เจตสิกทุกข์เท่านั้นอย่างอาตมานี่โอดโอยอยู่ตอนนี้นี่มันแหมมันปวดนี่มันแสดงทุกข์อริยสัจเป็นสภาวะทุกข์แหมมันมาแสดงธรรมอยู่ดีๆนะโผล่มาแสดงธรรมก่อนบอกว่าปีนี้จะแสดงอริยสัจ4น้อยปวดเจ็บขึ้นมาได้โดยไม่ยังไม่รู้เหตุยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาในปัจจุบันนี้ไม่รู้มันเป็นวิบากกรรมตอนไหนอะไรก็ยังไม่ได้นั่งอย่างยานก็ไม่ยังอาตมาไม่เล่นนะไม่พยายามกระทำนะนี่เป็นเรื่องของทุกข์ที่เห็นอยู่เป็นทุกข์สภาวะทุกข์มันเป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้อาตมาเลี่ยงได้เลี่ยงแล้วนะไม่เอานะใครเอาไปแทนทีเอาไปเลยเอาไปแทนดิเอาไปปวดขาไม่เอาเหรอไม่ช่วยอาตมามั่งเลยถ้าเอาไปแล้วมันก็หายนะเอาจากอาตมาไปแล้วอาตมาหายคุณเจ็บหลายคนคงเอาแทนบ้างเหมือนกันนะหลายคนคงเอาแทนว่าเอานะเอาจากอาตมาไปแล้วอาตมามันหายจริงๆแล้วคุณก็เอาไปอยู่ที่คุณถ้ามันแทนกันได้มันก็คงจะมีคนการทำเอากันได้แล้วนะคงเอาแล้วนะคงแทนกันได้อย่างนั้นเอาแต่นี่มันไม่ได้หรอกมันก็อย่างนี้มันเลี่ยงไม่ได้นี่อย่างนี้เป็นต้นเป็นทุกข์อริยสัจแต่ต้องรู้เป็นอริยสัจรู้อย่างประเสริฐรู้ด้วยว่าเป็นทุกข์อันนี้ไม่ต้องไปเพียรดับโดยทางจิตเนี่ยนะไม่ต้องไปเพียรดับหรอกเออนั่นล่ะอย่างนั้นล่ะสมน้ำมันหน้าไปทำวิบากอะไรเอาไว้วิบากปัจจุบันหรือวิบากมาแต่ก่อนเก่าตั้งแต่ปางบันที่ไหนก็ตามใจเธอมันมาถึงแล้วปัจจุบันคุณอาจจะระมัดระวังไม่ดีอาตมาก็ไตรตรองมาตลอดสายแล้วดีๆอยู่มันก็ยังไม่เป็นอะไรพอถึงเหตุปัจจัยอันนั้นแล้วมันจะเกิดให้เป็นอย่างนี้พอไปค้าแพลงไปถูกอะไรทุบอะไรก็ไม่มีนั่งมาในรถก็ธรรมดาลงจากรถมันก็ยังไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอาการตอนไหนก็ยังไม่เห็นมันเกิดอะไรก็นั่งหลับมาในรถธรรมดานั่งนอนเอ็นมาในมานั่งมาก็อย่างทุกคนนั่งนั่งมาก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรจนกระทั่ง ค่อยๆเกิดอาการขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นมากมากมากขึ้นจนนั่งฉันเสร็จเมื่อวานเนี่ยถึงเป็นอาการมากจนลุกขึ้นมาโอ้โหทำไมมันขัดจอกไปหมดปวดเจ็บข้างนี้แล้วมันก็เป็นไปได้เราก็ยังไม่รู้ได้เหมือนกันว่ามันเป็นอจินไตยอะไรมันเป็นวิบากเก่าหรือวิบากปัจจุบันปัจจุบันก็พยายามตามหาอยู่เดี๋ยวนี้ว่าไปทำอะไรมาไปถูกใครทุกข์ใครท้องอะไรมาหรือไปทำพลิกเส้นพลิกเอ็นอะไรตรงไหนมาก็ไม่ยังไม่ปรากฏอาตมายังคลำหาปัจจุบันไม่เจอแต่ว่าอดีตอาตมาไม่คลำหาเป็นวิบากเก่าวิบากก่อนอะไรมาอาตมาไม่คลำหาแต่ก็ยอมรับอาตมาก็ไม่ทุกข์ใจอะไรไม่ได้อยากได้มันซะหน่อยมันยังเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นสภาวะทุกข์เมื่อเกิดยังมีขันธ์ห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีแก่แล้วมันก็มีเจ็บเมื่อเข้าใจแล้วเราก็วางใจเสียเพราะงั้นใครศึกษาศาสนาพุทธศาสนาสายอโศกแล้วเจ็บป่วยแล้วอย่าไปงองแงอ้อนอย่าขายขี้หน้าทนได้ทนทนได้ทนเอามันเป็นวิบากของเราเองทนได้ทนเอาพอสมควรถ้าจะควรอย่าไปทนจนกระทั่งมีมานะละไม่แห่รักษาไม่ยังงอนอย่างนี้ตายนะแล้วไม่เข้าเรื่องให้มันพอเหมาะพอควรคนเขาจะรักษาคนเขาจะช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้พอขนาดว่าควรจะให้เขาช่วยได้แล้วขนาดนี้ให้เขาช่วยมันจะได้มีบุญแก่กันและกันมันจะได้มีความเกื้อกูลสมานซึ่งกันและกันคนได้ทำก็ชื่นใจที่ได้ช่วยเหลือคนที่น่าได้ช่วยเหลือคนที่ได้รับการช่วยเหลือก็จะได้ระลึกถึงบุญคุณคนที่ควรคนที่ได้ช่วยเหลือเรามันเป็นการเกื้อกูลมันเป็นกิตติประโยชน์แก่กันและกันในโลกในมนุษย์ในสังคมมันต้องเกื้อกูลกันอย่างนั้นให้ได้อย่าไปแอคมากนะว่าฉันจะช่วยตัวเองแม้ไปคนนั้นคนนี้ไม่พึ่งก็ฉันจะแหมมันกับกลายไปเบียดเบียนผู้อื่นเป็นภาระให้ผู้อื่นนี่ก็เอากระบองทุบให้ดับขันไปซะเลยนะแหมมันอวดดีนักนั่นเป็นประมาณนะเป็นการถือดีเกินไปเพราะงั้นในเขตในขีดที่พอดีต้องรู้ว่าเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเราอ่อนเกินไปไหมออดเสาะเกินไปไหมเพราะโถ่แขนี่มันไม่น่าจะให้เขาช่วยหรือมันน่าไม่น่าจะออดจะอ่อนอะไรทนได้มันก็ควรจะทนช่วยตัวเองได้แค่นี้ก็ควรจะช่วยเออขนาดนี้ให้ควรให้เขาช่วยเถอะขนาดนี้ระดับมันประมาณนี้ควรให้เขาช่วยได้แล้วล่ะมันก็จะได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยกันไปช่วยกันมานะอย่าไปแอคให้มันมากเกินไปแต่ถ้าทนตัวเองได้มากๆขนาดไหนได้ก็ดีมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าช่วยตัวเองได้มากยิ่งถลักขนาดใดก็ดีแต่ก็ควรจะรู้ทั้งกาลเทศะความสัมพันธ์ความสมานควรจะได้เกื้อกูลกันเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ช่วยเหลือเราบ้างนะที่จริงอาตมาจะช่วยตัวเองแม้แต่ทาอยู่ทายาทำอะไรเองก็ได้ทุกวันนี้ขณะนี้เนี่ยอาตมาก็ทำได้นะไม่จะทำไม่ได้แม่ทายามันก็ไปถึงขนาดมันอยู่ในที่ลับลึกอะไรนักหนากับทาทั่วนี่ก็ทาได้ทำเองก็ได้แต่ก็ให้ปัจฉามั่งนะคนนั้นคนนี้ช่วยทาช่วยอะไรบ้างก็ทำช่วยกันไปนะอันนี้ก็อธิบายอะไรอะไรละเอียดขึ้นไปบ้างสรุปแล้วสภาวะทุกข์หรือทุกข์ประจำสังขารมันยังมีรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยสัพปาทิเสสะมันยังเหลืออุปาทิมันยังเหลือรูปนามขันธ์ห้ามันจะต้องมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อยู่นะการแก่ก็ดีการเจ็บก็ดีการตายก็ดีสองปกิณกทุกข์หรือทุกจรนะไอ้ทุกข์แบบนี้มันไม่ได้ประจำสังขารหรอกมันจรมาด้วยอวิชชาแหละคือโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะประจวบด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พลาดจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่เราเรียกว่าปกิณกทุกข์ทุกข์อย่างนี้เนี่ยสิพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาสอนว่ารู้มันจริงนั่นมันเป็นกิเลสทั้งนั้นไอ้ทุกข์จรพวกนี้โสกะตัวแรกขึ้นมาเลยเนี่ยต้องอโศกะอโศกให้ได้ไม่ต้องโศกมันไม่ต้องเศร้ามันเป็นคนเบิกบานร่าเริงแม้จะเจ็บป่วยอยู่อย่างนี้ก็ร่าเริงเบิกบานนะ หลายคนมาทำเป็นจะไม่ให้อาตมาขึ้นมาเทศมันมีหวังสละแต่อาตมายังทำมาเทศได้แค่เจ็บแค่นี้จะไม่อาตมาเทศจะให้นั่นนั่งเก้าอี้หย่อนขามั่งดูน่าเกลียดนั่งเก้าอี้หย่อนขาดูนั่งอย่างนี้ได้อยู่แล้วมันไม่ถึงกับขนาดปานนั้นนะมันทุกที่เราจะไม่โศกนี่เราต้องรู้เลยว่ามันแม้จะเจ็บป่วยอยู่เราก็ไม่โศกแม้จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราไปรักอะไรเขาไว้มากมายเอาเถอะไม่รักอย่างคู่รักก็ตามรักพ่อรักแม่จะต้องพลัดพรากจากกันมันก็ต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าอย่าไปโศกไปเศร้าอะไรมันมันจะต้องพรากกันลงยิ่งตายพ่อตายเอ๊ะเราก็ไม่ได้อยากให้ตายพ่อก็คงยังไม่อยากตายก็ตายก็พรากจากกันพรากก็พรากกันสิมันเป็นไปแล้วนี่ทำให้ฟื้นได้ไหมแล้วทำให้ฟื้นได้ทำจะได้ไม่พรากแต่ทำให้ฟื้นไม่ได้มันก็ต้องพรากเมื่อพรากแล้วเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงก็จบพรากแล้วแล้วไปสิ่งใดควรเหลืออ้าวความดีที่ท่านเคยกระทำไว้จดจำเอามาเราเคยรู้เคยเห็นเคยพบว่าพ่อท่านทำอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีเรายังไม่ได้ทำอย่างนี้เหมือนพ่อพ่อทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเกิดเป็นกุศลธรรมอันพึงส่งไว้จะรักษาตระกูลก็เอาสิ่งดีที่พ่อที่แม่ที่ปู่ที่ย่าทำไว้ดีๆมารักษาต่อเนื่องไว้ตระกูลนี้เขาดีอย่างนี้ดีเป็นยอดอย่างนี้รักษาไว้สิแต่สิ่งใดไอ้ไม่ดีเราก็พึงรู้พ่อเราก็มีส่วนไม่ดีบ้างแม่เราก็มีส่วนไม่ดีบ้างเออไม่ต้องไปเอามาพูดถึงตายแล้วก็ยังไปเลยกับร่างกายนั่นแหละตายแล้วก็ไปกับร่างกายนั้นไอ้ความไม่ดีทั้งหลายแหละไม่ต้องเอามาพูดเอาดีเพราะฉะนั้นคนตายก็ถึงเอาแต่ส่วนดีนี่มาพูดกันไว้มาบันทึกไว้เป็นหนังสืองานศพมาเล่าเรื่องราวๆอะไรเขาจะไม่เล่าเรื่องความชั่วในตอนที่ทำหนังสือศพแล้วแต่ตอนเป็นๆ นี่จะเล่าเรื่องชั่วบ้างก็เล่าเถอะอย่างอาตมานี่เล่าเรื่องชั่วบ้างอาตมาตายแล้วไม่ต้องเล่าเรื่องชั่วอาตมานะ เพราะว่าเราไม่ต้องไปรังสรรค์เรื่องชั่วต่อเนื่องเอาไว้มันจบไปกับผู้นั้นคนจะจบกันไปนี่เราก็รู้กันอยู่ว่างานศพเราจึงไม่พูดถึงเรื่องชั่วของผู้ตายบางคนก็แอคทำเป็นว่าโอ้ซื้องานศพนั่นโกหกเรื่องชั่วไม่พูดถึงเลยพูดแต่เรื่องดีอ้าวก็เขารู้ธรรมเนียมอยู่แล้วว่าเรื่องชั่วจะเอามาพูดทำไมล่ะมันตัวตายไปกระร่างนั่นแหละเราไม่เอามารื้อฟื้นหรอกเราเอาแต่ดีนี่ของผู้ที่ตายไปแล้วทำไว้เราเอามาดังสรรต่อเนื่องไว้ส่งไว้อย่างกุศลนี่ให้ถึงพร้อมไว้ไอ้เรื่องอกุศลให้มันตายไปคนไหนตายแล้วเอากุศลไปด้วยคนไหนตายแล้วอกุศลไปด้วยเอากุศลไปด้วยมันดีนะโลกนี้มันจะไม่ได้มีตัวอย่างอันอกุศลเลยแต่เสร็จแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ยังเอามารื้อมาฟื้นพ่อของเธอทำชั่วอย่างนี้เนี่ยตายไปตั้งนานแล้วก็ยังเอาพ่อของเธอทำชั่วอย่างนี้แม่ของเธอทำชั่วอย่างนี้นะตายไปแล้วเพราะฉะนั้นโกรธกันนักโกรธกันหนาก็แม่ฉันตายแล้วพ่อฉันตายแล้วมันด่าแม่พ่อฉันทำไมด่าในเรื่องชั่วถ้าเรื่องดีเขาไม่เรียกด่าหรอกเอาเรื่องดีของพ่อของแม่ที่ตายไปแล้วมาพูดเขาไม่เรียกด่านี่ไปเอาเรื่องชั่วมาพูดก็ถึงได้โกรธกันนักโกรธกันหนาเอาเรื่องชั่วของพ่อแม่ว่าตายไปแล้วเอามาพูดอยู่นั่นเนี่ยจนถึงโกรธกันอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นธรรมเนียมกันอยู่เหมือนกันแต่ที่จริงเป็นอาธรรมนิยมนะไม่ควรจะทำมันปกิณกทุกข์ในเรื่องโสกปริเทวทุกขโทมนัสโสกก็โสกปริเทวก็คือมันไม่รู้แล้วปริเทวลำรีลำไรพิรีพิไรอยู่นั่นแหละสิ่งที่ไม่ควรจะพิรีพิไรควรตัดก็ให้มันรู้จักตัดไม่ควรจะไปต่ออย่างกิเลสที่ต้องแต่งต้องแต่งอยู่นี่แหละคือตัวปริเทวะยังอ้อยซ้อยอะไรอวรกันอยู่นั่นละปริเทวะไม่รู้แล้วมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละทั้งที่รู้แล้วว่ามันไม่ควรจะต่อเนื่องแต่เราก็ยังตัดมันไม่ขาดทำลายมันไม่ได้หัดเด็ดหัดขาดเด็ดให้ขาดขาดแล้วต้องเด็ดไม่เด็ดมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ขาดสักทีทุกข์เอาละคำว่าทุกข์กลางๆนี่ก็ไม่ต้องไปพูดคือตัวที่มันปรากฏอาการที่ทนไม่ได้ทนได้ยากนั่นนะอาการทุกข์โทมนัสนี่โทมนัสนี่เป็นเรื่องของทางภายในจิตเลยจิตมันเป็นอาการที่มันไม่สบายใจมันไม่แสดงออกมาถึงข้างนอกหยาบอะไรนักอุปายาตอุปายาสะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันกับโทมนัสคล้ายๆกันกับโทมนัสมันยังไม่โปร่งมันยังอึดอัดขัดเคืองอะไรอยู่ข้างใน มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่โปร่งใสมันยังไม่โล่งไม่ว่างไม่ทะลุอุปายาสะเรื่องการประจวบกับคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักไปพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเช่นเราเจอคู่อาฆาตเสร็จแล้วเราก็ทุกข์ไม่ต้องทุกข์ไปอาฆาตอะไรกันอภัยคนที่เราไม่ชอบใจอย่าว่าจะไม่ชอบใจในปางนี้เลยมาทำอะไรกันเข้าไปก็ไม่รู้เกิดขัดเกิดขบอะไรกันให้ต่อให้คุณอาฆาตกันมาตั้งแต่ปางไหนก็แล้วแต่อีกไม่รู้กี่ชาติกี่ปางคุณก็ต้องหยุดอภัยเลิกต้องเลิกต้องวางจะต้องถือว่ามันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนทุกมีอะไรที่จะควรช่วยเหลือเฟื่องฟายกันได้ก็ช่วยเหลือกันพลากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักพูดไปก่อนแล้วเนี่ยจะพลากจากพ่อจากแม่พลากจากคู่รักพลากจากแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เรารักนับถือก็ตามเนี่ยจะพลากจากพ่อจากแม่พลากจากคู่รักพลากจากแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เรารักนับถือก็ตามถ้าต้องพลากจากกันชั่วคราวไปไหนก็ไม่ได้ตามไปกระพรวนเลยมันก็ไม่ไหวหรือแม้จะต้องตายจากกันก็ต้องรู้จักจบผู้ใดทำได้ผู้นั้นก็ไม่โศกเศร้าผู้นั้นก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องลำบากอะไรไม่มีปริเทวะไม่ต้องมีพิริพิไรข้างนอกนี่ก็ฟูมฟายอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละโอ้ยร้องไห้คำครวญอะไรกันไม่เอาไอ้อย่างนั้นยิ่งหยาบปริเทวะที่มันร่ำพิริพิไรร่ำไห้อะไรกันอยู่ยิ่งหยาบแม้นั้นน่ะในอาการในอารมณ์ปริเทวนาการอาการที่มันปริเทวนะมันยังมีใจพิริพิไรร่ำอะไรอาวรอยู่ก็ต้องตัดต้องให้รู้ความจริงว่าไม่ต้องต่อหรอกมันเป็นเรื่องจริงน่ะก็พลากไปแล้วแม้จะเป็นคนที่รักนับถือบูชาอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นหรืออย่างพระอริยเจ้าอย่างครูบาอาจารย์ที่ได้สอนเราแนะนำเราเพื่อนฝูงผู้ที่มีคุณมีประโยชน์แก่เราเคยได้เกื้อกูลกันจะพลากจากกันอย่างไรก็ต้องเรียนหัดฝึกฝึกพลากหัดวางไม่งั้นมันก็ยังเปรียบเป็นทุกข์อยู่หรือปรารถนาใดไม่ได้สมหวังอย่างโลกนี่เราเคยมาทั้งนั้นปรารถนาใดไม่ได้สมหวังอาตมาคิดว่าคงไม่มีใครหรอกที่หลุดพ้นรอดพ้นว่าจะต้องได้อะไรดังหวังไปทุกอย่างไม่มีหรอกเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องใหญ่ๆไม่สมหวังเสร็จแล้วก็ไม่สมหวังก็ช่างมันเราจะไปหวังอะไรสร้างสรรค์กันไปอะไรที่สำคัญถ้าเรามาเรียนรู้อย่างพวกเรามาเรียนรู้กันแล้วเนี่ยเราจะสร้างสิ่งที่มันดีมันสมควรมีสิ่งนี้เป็นแรกสิ่งนั้นอะไรบ้างพอเป็นพอไปพออาศัยเมื่อชีวิตมันมักน้อยสันโดษมันเล็กน้อยมันไม่ใหญ่ไม่โตอะไรแล้วเราก็ไม่ไปหวังอะไรมากเราจะหวังก็หวังแต่ความดีความประเสริฐแม้ความดีความประเสริฐนั้นเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องได้ดังหวังในโครงการ2ปีโครงการ5ปีโครงการ10ปีหรือโครงการ1นาทีโครงการ2นาทีโครงการ1ชั่วโมงจะต้องได้เป็นพระอรหันต์ใน1ชั่วโมงจะต้องได้เป็นพระอรหันต์ใน10ชั่วโมงเราก็ไม่ไปหวังอย่างนั้นไม่ไปตั้งโครงการอย่างนั้นเราก็ทำไปให้ดีให้เจริญก้าวหน้าสั่งสมความก้าวหน้าประเสริฐไปเรื่อยๆๆมันเต็มเมื่อไหร่มันก็เต็มเราจะหลงว่าเราเต็มอยู่ได้เสมอแหละประเดี๋ยวเราว่าโอ้ในเดี๋ยวเต็มแล้วแต่ทดสอบอีกโอ้ยังมีนัยยะละเอียดดวงตาอันลึกซึ้งที่เป็นธรรมจักษุเป็นญาณทัศนวิเศษมันจะละเอียดละออลึกซึ้งที่มองสิ่งที่หลุดรอดหรือสิ่งที่มันยังละเอียดได้ละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆในกิเลสเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายเนี่ยในกิเลสที่เป็นถึงขั้นอนุสัยกิเลสเนี่ยมันยังมีที่ให้เราได้อ่านของตัวเราเองอีกเยอะเราจะเกิดตาทิพย์จริงๆตาทิพย์นี่เห็นของจริงไม่ใช่ตาที่เป็นนั่งปั่นอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นมโนมยอัตตานั่งหลับตาสะกดจิตขึ้นไปแล้วก็ปั่นลูกแก้วเข้ามาว่าใสเข้าไปแล้วก็ปั่นออกมาเห็นใสในดวงใสเข้าไปนะอย่างนี้นะมันอมโนมยอัตตาอาตมาก็เคยเล่นมาอย่าว่าแต่ปั่นแต่ลูกแก้วเลยปั่นพระพุทธรูป ปั้นพระพุทธรูปอย่างนั้นอย่างนี้ปั้นพระพุทธรูปสีทองสีอะไรโอ้นั่งปั้นโอ้ขยายให้ใหญ่ก็ได้พระพุทธรูปขยายให้เล็กก็ได้นะเขาว่าเนี่ยเป็นสภาพปฏิภาคนิมิตขยายเล่นให้ใหญ่ให้เล็กก็ได้ให้ใกล้ก็ได้ให้ไกลก็ได้พระพุทธรูปนั่งอยู่งี้แหละก็นั่งไปโอ้เนี่ยนะมองให้มองพระรูปให้ทันขยายไปให้ทันถอยไปไกลเดี๋ยวเขาก็ถอยมาใกล้เล่นไปมีของเล่นอยู่นั่งไปก็เล่นไปตั้งแต่ใหม่ๆก็เล่นนั่งหลับตาเนี่ยก็เล่นแสงสีสีม่วงสีแขวสีแดงอะไรเล่นไปจนกระทั่งปรับสีเขียวสีม่วงสีแดงมันยังไม่เป็นมันยังไม่เป็นอากาสานัญจามันยังไม่เป็นโอกาสธาตุมันต้องให้เป็นโอกาสธาตุต้องให้เป็นสีสว่างใสไม่เกิดแดงไม่เกิดเขียวไม่เกิดเหลืองก็ทำปรับไปจนกระทั่งมันใสสว่างเป็นสีวามเป็นอากาสานัญจายตนะอูว่างสว่างเฉยๆก็เล่นไปทำให้มันคงนะอย่าให้มีอันนั้นมาแซงถ้ามาแซงมาแซงไม่ใช่ก็เล่นเนี่ยนั่งหลับตาเล่นฌานหลับตาเนี่ยเล่นมานักมานาจะมีอุคหานิมิตจะมีปฏิภาคนิมิตอย่างใดก็เล่นมานักปฏิบัติมาได้เพราะฉะนั้นจะไปสะกดจิตตัวเองแล้วให้เกิดพระพุทธรูปให้เกิดดวงแก้วไซส์เจาะลงไปในแก้วไซส์แล้วก็ไปเห็นพระพุทธรูปที่ปั้นเป็นรูปมาให้ดูซะด้วยนี่เห็นมั้ยเนี่ยระวังนะจุกไม่เหมือนกันนะธรรมกายปูรัดวิเตตาบุรีกับธรรมกายคลอง3นี่จุกไปเหมือนกันนะมันเถียงกันตรงจุกไม่เหมือนกันนี่เลยเลยแยกเป็น2ธรรมกายแล้วพระพุทธเจ้าคนละองค์องค์นึงจุกจุกมนอีกองค์นึงจุดแหลมๆนะเลยกลายเป็นธรรมกายสองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจุกมนอีกองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าจุกแหลมแต่ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าหัวโลนนะเป็นสมณะโลนที่อัมพัทธามานพอัมพัทธามานพเนี่ยบอกว่าเธอนี่เหมาะแต่จะเป็นสมณะโลนเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าเธอมีสมณะจุกหัวมนจุกหัวแหลมถ้าไม่เคยมีในพระไตรปิฎกหลักฐานในหลักฐานมีว่าเป็นสมณะโลนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้มีจุกแหลมจุกทู่งั้นหรอกแต่เขาก็ไปนั่งเพ่งในลูกแก้วแล้วก็ไปเห็นเพ่งเข้าไปในลูกแก้วไซก็จะไปเห็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจุกมนหรือจุกแกลมก็ตามใจนะก็ปั้นมาจนกระทั่งเป็นมโนมยอัตตาแปลว่ารูปที่สำเร็จด้วยจิตเป็นอัตตาชนิดหนึ่งปั้นเองเป็นเองแล้วก็ลงเองอยู่นั่นน่ะแล้วก็เพ่งเข้าไปในดวงโสดาปัตติมรรคก็เป็นดวงเป็นดวงเนี่ยนะหลายดวงพูดไปแล้วเดี๋ยวผู้ธรรมกายเขาจะมาเอาระเบิดมาถล่มก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าพูดอธิบายนะพูดถึงกันว่าอาตมาไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเขาก็มีอะไรดีนะพยายามจะเคร่งครัดในระเบียบวินัยในศีลพยายามให้อบรมกันสั่งสอนกันให้ประทำประจำมีศีล5ศีล8อะไรก็เป็นของดีเขาก็เคร่งศีลดีเหมือนกันนั่นแหละเขาจะมีผลได้อันนั้นแหละอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้สังคมมีระเบียบสังคมมีศีลธรรมมีศีลธรรมประเภทที่ถ้าเขาเข้าใจว่าศีลปฏิบัติและขัดเกลาจิตอย่างเรานี่มันก็จะดียิ่งแต่นี่เขาไม่หรอกส่วนสมาธิก็ไม่ได้เอาขัดเกลาให้เป็นอธิจิตอย่างนั้นเขาไปนั่งไซดวงไซอย่างนั้นไปมันก็เลยไปศีลก็อันหนึ่งสมาธิก็อันหนึ่งไปเลยปัญญาก็ไปนั่งวิตกวิจารไปนั่งคิดนั่งผกผันอะไรกันไปก็เป็นปัญญาหรือว่าไม่ก็ไปนั่งให้จิตมันไม่มีกิเลสชั่วคราวไม่มีนิวรณ์แล้วก็ไปนั่งไซโปร่งก็ไปนึกคิดอยู่ข้างในนั้นมันก็คิดได้ดีเพราะว่าในขณะนั้นมันไม่มีนิวรณ์มันไม่มีความขุ่นอะไรมาปนมันก็คิดอะไรได้โล่งดีได้เฉลียวฉลาดยิ่งขึ้นแล้วก็ไปหลงว่านั่นคือปัญญาการคิดในนั้นมันเป็นปัญญาที่จริงก็ไปตรรกะในภพเฉยๆที่จริงนะเห็นของจริงตามความเป็นจริงต่างหากคือปัญญาเห็นอะไรนะเห็นของจริงถ้าไปเห็นของปลอมเห็นดวงไซเนี่ยมันของปลอมก็ไปหลงว่าเป็นความจริงด้วยไอ้นี่ไม่ใช่ปัญญาแล้วเนี่ยลวงตัวเองด้วยแต่ถ้าเห็นความจริงก็คือกิเลสมันเป็นอย่างไรกิเลสจางคลายอย่างไรอาการของกิเลสมีนิมิตอย่างไรอาการอย่างไรเห็นชัดๆนะแล้วมันจางคลายเป็นอย่างไรมีวิราคานุปัสสีเห็นว่ามันดับนิโรธานุปัสสีตามเห็นอ้อกิเลสมันดับแล้วขณะนี้สัมผัสอยู่เป็นปัจจัยเดี๋ยวนี้กิเลสก็ไม่มีอ่านเข้าไปสินี่เคยติดบุหรี่แม้แต่เด็กควันบุหรี่แต่ก่อนนี้เมื่อไหร่อาการอารมณ์มันเป็นกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยสัมผัสแล้วก็ไม่มีอ่านใจเดี๋ยวนี้ออกเลยสัมผัสทนโทษเดี๋ยวนี้มีสัมผัสเป็นปัจจัยก็อนัตตาอนัตตาไม่มีตัวตนของกิเลสเห็นเลยนะว่าอนัตตานี่ต้องเห็นนะไม่ใช่อนัตตาคือความเข้าใจว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนนั่นเป็นความเข้าใจเฉยๆแต่นี่เห็นความไม่มีตัวตนของกิเลสเลยว่าโอ้บุหรี่นี่แต่ก่อนเรามีกิเลส เป็นอย่างนี้มีจางคลายก็เป็นอย่างนี้นี่ดับแล้วก็เป็นอย่างนี้ดับสนิทไหมล่ะดับจนกระทั่งเมื่อใดก็ดับเมื่อใดก็ดับไหมล่ะเมื่อใดก็ดับถ้าดับจริงๆคุณก็เห็นว่ามันดับมันไม่มีโศกไม่มีเศร้าไม่มีปริเทวนาการไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัสไม่มีอุปยาตไม่อึดอัดขัดเคืองโปร่งใสสบายใจโล่งอยู่นะเพราะจะพลัดพรากจะประสบในสิ่งที่รักจะได้ไม่สมหวังอะไรก็ตามใจเถอะเราก็ต้องรู้ความเป็นจริงให้ได้ว่าเราจะต้องรู้ว่าในความไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นกิเลสเป็นอะไรปกิณกทุกข์เนี่ยตัวกิเลสชัดๆตัวทุกข์จรแล้วเราก็ต้องทำมันออกสามนิพพัททุกข์คือทุกข์เนืองนิดหรือทุกข์วนเวียนเป็นอยู่ทุกข์เนืองนิดหรือทุกข์ที่มันวนเวียนเป็นอยู่นิพพัททุกข์ได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนิพพัททุกข์อย่างนี้เป็นต้นมันก็มีเป็นประจำมันเนื่องอยู่ในขันธ์ห้าเราเนี่ยเรายังมีขันธ์ห้าเราก็จะต้องกระทบร้อนกระทบหนาวจะต้องหิวต้องกระหายเมื่อร่างกายมันขาดธาตุต้องการธาตุเข้ามาสังเคราะห์เพื่อที่จะยังขันธ์ไปมันมีหิวกระหายแบบหิวกระหายของความต้องการความสมบูรณ์ความสมดุลของชีวิตร่างกายเท่านั้นไม่ได้ไปติดในรสในรูปในกลิ่นในเสียงในสัมผัสมันยังมีอยู่นะเพราะนิพพัทธทุกข์เนี่ยไม่ต้องไปฆ่ามันจะร้อนมันจะหนาวมันก็เป็นความรู้ของเรามันจะหิวมันจะกระหายเมื่อเวลามันขาดมันควรจะได้เพิ่มได้เติมเวลามันปวดอุจจาระปวดปัสสาวะไม่ต้องไปให้พระพุทธเจ้าต้องมาดับทุกข์ตอนนี้โอ้คุณปวดอุจจาระจะต้องให้พระพุทธเจ้าสอนว่าจะดับทุกข์อย่างไรโถเอ้ยออกทุ่งก็ได้ส้วมเข้าส้วมก็ได้ที่อินเดียนะเขาปล่อยข้างทางกันเลยเขาก็ไม่กลัวไม่อายกันเขาว่างั้นนะอาตมาไม่เคยไปอินเดียหรอกชาตินี้เขาก็ว่ากันก็ปล่อยกันสบายถนัดตรงไหนข้างคลองข้างน้ำตรงนั้นตรงนั้นข้างทางตรงนั้นเขาก็ว่ากันตรงนั้นเลยเขาก็เฉยกันเขาว่างั้นนะที่อินเดียแต่เมืองไทยเราไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นบ้านนอกบ้านนอกในชนบทนี่ยังมีบ้างจะป่วยปัสสาวะนะเขาก็เข้าข้างทางหน่อยแบบผู้หญิงผู้ชายก็ฟับตรงนั้นเลยแต่ในเมืองกรุงเขารู้สึกว่าเขาโอ้ไม่ดีในเมืองกรุงเขาถือกันมากกว่านั้นนะเขาก็ไม่นะปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็บำบัดทุกตัวเองได้ไม่ต้องไปถึงพระพุทธเจ้าต้องสอนแม้เป็นทุกอริยสัจนะจ๊ะต้องมันดับไม่ใช่ทองต้องรู้เป็นอริยสัจรู้อย่างประเสริฐเลยว่าสิ่งนี้มันย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาทุกอย่างจะกระทบร้อนกระทบหนาวเป็นครั้งเป็นคราวก็วางใจแม้ตอนนี้มันหนาวจัดหนาวจัดก็หาอะไรแก้มันไปถ้าใครมีเจโตสมถะฝึกได้มากๆไม่ต้องนุ่งห่มเสื้อผ้าหนานักก็พอได้คนใดไม่ฝึกเลยนี่ก็ม่อยหนาวหนาวมานี่เอาก่อนเขาเลยผ้ากี่ชั้นกี่ชั้นใส่เข้าไปเสื้อกันหนาวกันหนาวอะไรก็ใส่เขาเป็นหนักไม่ได้ฝึกเลยก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าฝึกบ้างก็ไม่เปลืองผ้ามากฝึกร้อนทนร้อนได้บ้างทนหนาวได้บ้างก็ฝึกบ้างแต่ก็รู้ซะว่ามันต้องมีประจำคุณไม่ร้อนไม่หนาวได้ยังไงเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังร้อนยังหนาวแล้วก็ยังหิวกระหายเมื่อเวลาขาดธาตุหรือธาตุพร่องจะต้องมีแคลอรี่ต้องมีอาหารเข้าไปสังเคราะห์ร่างกายให้พอบุญเวียนสมดุลอย่างวันหนึ่งขาดนี่มันยังไม่ถึงขนาดไหนหรอกมันหิวมันกระหายอะไรกันนักฝึกอีกเหมือนกันอย่าฝึกให้มันแหมหิวง่ายกระหายง่ายให้ทนหิวทนกระหายบ้างมันก็ได้ก็เท่านั้นเองบำบัดก็แค่ฝึกปรือเท่านั้นเองพอได้เข้าใจเขตขีดแล้วมันเราฝึกดูเอาเราอด3วัน5วันเราก็อดได้แล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นเรากินวันละมือวันละมือไม่มีปัญหาแม้วันนี้มือนี้ไม่ได้กินอ้าวเราก็ฝึกเคยฝึก3วัน5วันมาแล้วไม่กินตั้ง3วัน5วันเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเตรียมไว้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาถึงเวลาทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงอ้าวไม่เป็นไรแล้วของมันน้อยแบ่งเขากินกันก่อนสลับกันกิน2วันต่อคน2วันเอาคนนี้2วันแล้วเรากิน2วันแล้วคนนี้กินเวียนกันเพราะมันน้อยมันก็จะเป็นไปได้ถ้ามันถึงคราวครั้งอย่างนั้นมันจะไม่ทุกข์กันแต่นี่มันยังไม่อดอยากถึงปานนั้นหรอกท้องกินวันละมือนี่มากแล้วล่ะคุณวันละมือนี่อุดมสมบูรณ์สุขภาพร่างกายชีวิตดีนี่เรามันมีจุดเป้าอย่างนี้กันเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าคนกินมือเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ แต่ก็ไม่ได้ไปที่เราข่มขีจะให้มากินมื้อเดียวกันทีเดียวหรอกแต่มีแนวโน้มชักชวนชี้ชวนปลุกเรามาฝึกมหัดให้มันได้แต่อย่ารีบร้อนรีบร้อนจนเป็นโรคกระเพาะอย่ามาโทษอาตมาแหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาเลยฉันจะกินมื้อเดียวเลยตอนนั้นที่ยังไม่ได้ฝึกปือเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วเป็นโรคกระเพาะไปหาหมออย่ามาโทษอาตมาพระโพธิลักษณ์เคี้ยวชักชวนให้กินมื้อเดียวเราก็อยากได้ดีอยากประเสริฐแล้วกินมื้อเดียวพรวดเลยลำไส้ทะลุน้ำกระเพาะมันย่อยมากไปไม่ทันไม่พอกระเพาะทะลุอย่ามาโทษอาตมานะอาตมาไม่ได้เร่งรัดปานนั้นให้ดูอินทรีย์พละของแต่ละบุคคลบางคนมีอินทรีย์พละทำได้เร็วกินมือเดียวได้เร็ว ก็แล้วแต่บางคนยังไม่ได้ต้องฝึกหัดมาจนกระทั่งแน่นอนช่ำชองดีแล้วมันก็จะได้ได้แล้วคุณจะรู้เลยว่าเรื่องอะไรอย่าไปกินมากมือกินมือเดียวในมือทุกบอกแล้วว่าเคี้ยวอาหารมันก็ทุกแต่ก่อนเราไม่ได้เคี้ยวอย่างนั้นเราเคี้ยวเพราะความกิเลสตะกละตะกลางของยิ่งอร่อยยิ่งโอ้โหแย่งเขาเลยกินจะไม่ทันนี่มือสองมือถือเลยนี่แหมฉันเคี้ยวรีบกลืนรีบกลืนยิ่งแย่ใหญ่เลยเนี่ยยิ่งเคี้ยวก็ไม่ละเอียดยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งรีบเคี้ยวเคี้ยวกลืนกลืนกลัวจะไม่ทันเขาตะกละตะกลางกินอย่างนั้นไม่จะเห็นทุกข์อะไรเล่ามีแต่กิเลสกลบเกลื่อนหมดแต่กินจริงๆไม่ได้ติดรสไม่ติดอร่อยอะไรกินเคี้ยวนี่นะบางอย่างก็ขมบางอย่างก็เค็มบางอย่างก็เปรี้ยวบางอย่างก็จืดๆเคี้ยวเข้าไปธรรมดามันลงไปมันไม่ได้ไปสนุกสนานอะไรหรอกกินอาหารน่ะก็ไปกินถูกของล่อแล้วก็ลงเป็นอุปทานว่ามันอร่อยอย่างนี้มันอร่อยบางคนก็ชอบเค็มๆอร่อยบางคนชอบเผ็ดๆอร่อยแสบจะตายเราบอกอร่อยอยู่คนอีสานนี่แหละโอ้ยแสบอีหลีนะถ้าเผ็ดไม่ถึงขนาดปากใต้อีกภาคหนึ่งโอ้กินเผ็ดน่าดูนะปากใต้กับอีสานนี่พอกันน่ะอร่อยปากลำบากตูดเขาทั้งปากว่าอร่อยแต่เวลาถ่ายออกแล้วแสบมันไม่ใช่แสบนะจนเก่งเหมือนกันนะจนไม่แสบก็ได้บางคนมันชินด้านแต่เสร็จแล้วก็เป็นที่ชินทวนมันก็อย่างนั้นแหละมันเรื่องจริงแต่ก่อนอาตมาก็กินข้าวคำลาบก้อยอะไรเนี่ยพริกขี้หนูนี่เม็ดเคี้ยวทุยออกผู้ดังทวนทวนเลยเคี้ยวทีนี่พริกขี้หนูนี่มันกลิ่นมันชุยออกจมูกเนี่ยเรียกว่าออกผู้ดังทวนทวนกินชุยออกจมูกเลยแหละมันรู้สึกหอมมันรู้สึกชื่นใจทั้งเผ็ดทั้งแสบนะที่จริงทนได้เหมือนอาตมายกตัวอย่างเสมอเหมือนคนจีนซดน้ำร้อนเนี่ยโอ้เขาทนได้เราลองดูสิพองที่เขาซดมาง่ายๆเขาแหมเขาอร่อยของเขานะเราไปแตะเข้าดิพองพองจริงๆอาตมาเคยลองมาแล้วไม่เอาอีกไม่ลองอีกเพราะพองมาแล้วแล้วไม่หัดด้วยหัดซดน้ำชาร้อนๆอย่างคนจีนไม่หัดด้วยหัดลองกับเขาพองเห็นชัดเจนไม่ไปไม่รอดไม่เอาแต่พริกขี้หนูนี่หัดพริกเผ็ดๆนี่หัดกินเก่งเดี๋ยวนี้ไม่เก่งหยุดแล้วรู้ความจริงตามความเป็นจริงแสบแล้วก็ไม่จำเป็นธาตุที่ได้จากพริกกินบ้างหัดเพราะเวลามันไปเจอพริกบ้างมันก็มีเขาปรุงมาให้เราจะไม่กินซะเลยเผ็ดนิดเผ็ดหน่อยก็ไม่ได้ก็ไม่ดีก็ฝึกบ้างนะก็พอกินได้เผ็ดจัดจัดไม่สู้จริงๆโอ้โหน้ำหนูน้ำตาไหลเลยแสบทุกวันนี้ทนไม่ได้เผ็ดนะเพราะเรารู้ความจริงตามความเป็นจริงมันจะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆนานามันจะเผ็ดจะแสบอะไรมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นกินมันก็อย่างนี้แหละเคี้ยวจืดเคี้ยวเค็มเคี้ยวเผ็ดบ้างอะไรบ้างก็ปันเป็นไปตามธรรมดามันไม่ได้อร่อยนะเขาว่ากันจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์แต่ทุกข์อย่างนี้เราเลี่ยงไม่ได้หรอกวางมันเสียต้องกินน่ะไม่กินเดี๋ยวต่อสายเลยระบบบดใส่ท่อยัดเอาต่อสายไว้เอาใครไม่กินต่อสายไว้เอาไหมดีนะไม่ต้องเคี้ยวต่อซ้ายใส่กระเพาะไว้ฮะจะถ่ายเหรอนั่นแหละโรงพยาบาลนั่นมันกินก็ไม่เข้าเคี้ยวก็ไม่ลงแล้วนั่นน่ะเขาไม่ฟังเสียงคุณแล้วเขาต่อสายยัดเข้าไปถึงกระเพาะนั่นน่ะก็ใส่เข้าไปสูบเข้าไปอัดเข้าไปหย่อนเข้าไปสกัดเป็นน้ำมั่งอะไรมั่งแล้วแต่ให้มันเข้าไปในกระเพาะแล้วก็มาใช้ธาตุเหล่านั้นเลี้ยงขันไว้เป็นมนุษย์สายมนุษย์สายยางนะต้องกินเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยตัวเองเป็นการช่วยพึ่งตนเองก็เคี้ยวก็กินก็กลืนก็เข้าไปฝึกหัดดีแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกข์ที่เราจะต้องไปดับอะไรมันวางใจได้เข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เป็นนิพพัทธทุกข์ นี่พวกพอหิวก็หายเพราะต้องเคี้ยวต้องกลืนต้องกินอะไรก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ต้องกระทำนะเพราะงั้นทุกอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะกลายเป็นโอ้ยเบื่อมีชีคนหนึ่งอาตมารู้จักชื่อชีเรียมมันทุกกินข้าวทุกเมื่อไหร่จะได้กินลมก็ว่าฉันอยากจะเมื่อกินลมเนี่ยง่ายๆให้กินแต่ลมแล้วก็อิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรโลกไหนน่าจะมีกินแต่ลมนะหลายคนที่รู้จักชีเรียมคงจะเคยได้ยินแกพูดพร่ำแม่ฉันทุกข์แล้วก็อยากกินข้าวแล้วทุกข์ก็ทุกข์ฉันอยากกินแต่ลมอยู่ที่ไหนนะโลกไหนเนี่ยมีต้องกินลมเท่านั้นไม่ต้องกินข้าวก็จะได้อยู่ได้เขาก็นั่งเพิ่งเข้าไปโอ้ฝันไปโลกโอ้ฉันค้นพบแล้วโลกอีกดวงหนึ่งไม่ต้องกินอาหารเลยกินแต่ลมก็อยู่ได้แกฝันอย่างนี้เลยแกพูดอย่างนี้เลยตอนนี้ยังไม่ตายเมื่อถ้าตายหรือได้ตายไปแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้แกอาศัยอยู่กุฏิของอาตมาอยู่วัดอโศการามอาตมาไปสร้างกุฏิไว้สองหลังก่อนที่จะออกมาบวชและกุฏินี้ตอนหลังนี่ชีเรียมเนี่ยแกอยู่อาศัยทางวัดไล่แกก็ไม่ออกแกบอกกุฏินี้เป็นของโพธิรักองค์ท่านโพธิลักษณ์ฉันไม่ออกต้องให้พระโพธิลักษณ์มาไล่ฉันจึงจะออกพระโพธิลักษณ์ไม่ไล่ฉันไม่ออกวัดอโศการามไล่แกออกจากวัดแกบอกแกไม่ออกกุฏินี้ไม่ใช่ของวัดนี่ของแกแกรับมาจากพระโพธิลักษณ์แกว่างั้นแกก็อยู่ไม่รู้จะตายหรือยังคงยังไม่ตายมั้งนะยังในข่าวยังชีเรียมนี่เล่าเรื่องจริงให้ฟังมันก็เป็นทุกข์กินข้าวมันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์อันนี้คุณยังถือสาอยู่ทุกข์เพราะปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ตัดทวารเลยสิไม่มันไม่ต้องขี่ไม่ต้องเยี่ยวใดทุกต้องกินต้องเคี้ยวนี่เป็นเรื่องที่อธิบายให้ฟังให้เห็นชัดๆไม่เช่นนั้นปนเปกันไปหมดเลยปฏิบัติธรรมแค่ไหนเขตไหนถึงจะพ้นทุกอริยสัจแค่ไหนถึงจะต้องเป็นทุกที่เลี่ยงไม่ได้คนทุกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็วางปล่อยอ้าวทรงไว้แค่นั้นพอเหมาะพอดีพอสมควรแล้วก็เอาละนี่นิพพัตตทุกข์นะเพราะร้อนเพราะหนาวเพราะหิวเพราะกระหายเพราะปวดอุจจาระปัสสาวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นสี่พยาธิทุกข์อันนี้ซ้อนเป็นทุกขเวทนาพยาธิทุกข์หรือทุกขเวทนานี่มีประเภทต่างๆตามสมุฏฐานพยาธิก็คือป่วยไข้นั่นเองคืออวัยวะเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยปกติเนี่ยสงสัยเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ปกตินี่ขาเนี่ยพยาธิทุกข์อวัยวะเป็นเจ้าการตัดออกไปนี่ก็คงหายตัดพุทธออกไปนี่เลยนี่แต่จะไปเจ็บแผลสินะไปเจ็บแผลที่ตัดแหมมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะมันจะไปเจ็บแผลที่ตัดซะเพราะงั้นรักษาไอ้นี่ปัญหาดีกว่าอย่าเพิ่งตัดเลยฮะเฮ้ยมิตรบาลเมื่อวานนี้ไม่เป็นอะไรมันนั่งแล้วจนกระทั่งอาตมาลุกไปหล่นไปอะไรกลับมาแล้วมันนั่งชั้นเสร็จนู่นถึงอาการถึงขึ้นมากมันยังไม่มีอะไรมากพยาธิทุกข์ก็ไม่ต้องขยายความอะไรมากแล้วนะว่าเป็นทุกข์ที่มันจะต้องเจ็บป่วยเมื่อมีอวัยวะมันก็เป็นเจ้าการถ้ามันไม่สมดุลมันไม่ทำหน้าที่ตามปกติมันก็จะเป็นล่ะเพราะฉะนั้นจะเกิดเชื้อโรคเข้ามารังควานจะเกิดความไม่สมดุลในประการใดๆก็แล้วแต่มีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนมันเกินไปมันอะไรก็ทนไม่ได้มันก็จะเกิดการทุกข์เป็นธรรมดาก็จัดการในภาวะนั้นออกไปมีหมอรักษามีคนรู้จักสรีระต่างๆอย่างง้นอย่างนี้ทำให้มันพอเป็นไปได้แล้วมันก็จะหายจุดนั้นไปใช้การไปได้แค่ไหนบางคนต้องตัดแขนตัดขาต้องตัดต้องควักลูกตาต้องตัดม้ามตัดปอดอะไรก็ตามใจเดี๋ยวนี้แพทย์ของเขาดีแล้วก็ให้แพทย์เขาแก้ไขพระพุทธเจ้ายังมีแพทย์ประจำมีหมอชีวกะกรมลพัฒน์คอยดูแลรักษาส่วนนั้นส่วนนี้เป็นธรรมดานะอันนี้ก็ไม่ต้องไปดับมันจะเลี่ยงไปไหนพ้นมันเลี่ยงไม่พ้นพยาธิทุกข์นี่เลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องเลี่ยงและไม่ต้องไปแก้ไขด้วยอะไรเมื่อรู้เป็นอริยสัจรู้ความจริงอันประเสริฐอันนี้แล้วก็เป็นความจริงที่ไม่ต้องไปหาเหตุแต่รูปขันธ์เท่านั้นหาเหตุอยู่ที่อวัยวะเจ้าการเท่านั้นให้มันทำหน้าที่ให้มันไม่บกพร่องรักษามันดูแลมันอันนี้ปล่อยให้หน้าที่หมอทางสรีระแม้พระพุทธเจ้าก็ยังมีหมอประจำทางสรีระที่คอยดูแลเป็นต้นนะอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายยากต่อไป5สันตาปทุกข์หรือสันดาปนี่แหละทุกข์คือความร้อนสันดาปแปลว่าความร้อนทุกข์คือความร้อนเผาใจความร้อนความเผาสันดาปความเผาความร้อนเผาใจหรือทุกข์ร้อนเพราะถูกเผาด้วยความโง่ ทุกข์ร้อนเพราะถูกเผาด้วยความโง่คืออวิชชาได้แก่ความกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟกิเลสไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาเอาอันนี้แหละตัวร้ายต้องเรียนรู้อีกเหมือนกันเหมือนกับปกิณกทุกข์อันนี้เรามาถึงทุกข์ตั้ง5ข้อแล้วนะทุกสภาวะทุกข์ก็เข้าใจให้มันจริงแล้วก็ปล่อยวางปกิณกทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสจังทุกข์ที่2นี่ต้องเรียนรู้และจัดการมันออกด้วยอริยสัจโสกปริเทวมันเป็นกิเลสเป็นเหตุเป็นทุกข์สมุทัยนิพพัตทุกข์ไม่ต้องไปวุ่นวายมันนักเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ฝึกฝนบ้างพอทนได้หรือปวดปัสสาวะอุจจาระอะไรต่างๆปัสสาวะอุจจาระปัสสาวะอะไรก็ตามพยาธิทุกข์ป่วยเจ็บก็ไม่ต้องไปวุ่นวายมันมากก็รักษาไปตามควรถ้ามีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องรักษาแต่อันที่5สันตาปทุกข์นี่เย็นร้อนมันร้อนเองนะมันไม่ได้ไปเอามาไฟเผาจี้จริงๆหรอกถ้าไฟเผาจี้จริงๆก็เอาไฟออกสิไฟนี่เอาไฟมาเผาฉันมาเผาฉันทำไมนะฉันยังไม่ตายตายก่อนค่อยเผาแต่ยังไม่ตายเอาไฟมาเผาฉันมันก็ร้อนไอ้อย่างงี้มันก็ธรรมดาแก้ง่ายแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเผาสันตาปทุกข์อันนี้สิเป็นอวิชชาเป็นตัวเจ้าการสำคัญเป็นตัวเหตุที่เราจะต้องเรียนรู้อวิชชาความโง่ทำไมต้องให้มีราคะและเป็นไฟมันเผาใจมีไฟแรงราคะแรงก็แหมเขาเรียกเดี๋ยวนี้ภาษาสมัยใหม่เขาบอกอีสาวไฟแรงอีสาวแรงสูงไอ้หนุ่มแรงสูงไอ้หนุ่มไฟแรงแล้วนิยมชมชื่นกันนะโอ้ยบ้าบ้าบอบอพวกเราไม่เอาแล้วไฟอย่างนี้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะรู้ให้จริงว่ามันเกิดโทสะเมื่อไหร่มันเป็นไฟมันร้อนนี่แหละสันตาปะมันสันดาบมันเผาใจเราโมหะความไม่รู้หลงผิดก็เป็นไฟหลงว่าการร่ำรวยด้วยการได้ลาภได้ยศมามากๆเอาเปรียบเอารัดเข้ามามากๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็เป็นโลภโมโทสันมาเป็นทุกข์นะเป็นหลงผิดเข้าใจให้ถูกเมื่อเข้าใจถูกแล้วแก้กลับแล้วเราก็จะเบาจะสบายขึ้นมาจริงๆนะเอาละเรื่องไฟเผาเนี่ยมันรวมหมดเลยนะราคะคีโทสักคีโมหะคีเนี่ยมันเป็นเรื่องจะต้องอธิบายในเรื่องสมุทัยจะต้องอธิบายในเรื่องทำให้จางคลายในนิโรธทุกนิโรธไปอีกอาตมาก็ขอละไว้ไม่พูดต่อในสันตาปทุกข์นะเพราะว่ามันรวมยอดอยู่แล้วราคะโทสะโมหะที่จะต้องรู้มันให้จริงแล้วต้องดับด้วยอริยสัจมีมรรคองค์8มีทุกนิโรธคามินีปฏิปทามีทางปฏิบัติไปถึงความดับทุกข์อันถูกต้องอันดีอันจริงจนกระทั่งกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกเขาอย่างสมบูรณ์รู้จักทุกอย่างที่สัมผัสเข้าใจรู้เท่ารู้ทันเป็นโลกวิทูและจิตของเราเป็นโลกุตระจิตที่จริงแล้วเราก็ยังทำงานสร้างสรรค์ช่วยเหลือเฟื่องฟูคนอื่นด้วยไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ที่เป็นอริยสัจหรือทุกข์ที่เราก็รู้ด้วยอริยสัจแล้วว่ามันทุกข์อย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันทุกข์เลี่ยงไม่ได้นะแล้วเราก็วางแล้วก็สมบูรณ์ต่อไป6วิปากทุกข์หรือวิบากนั่นเองวิปากทุกข์วิบากหรือทุกข์เพราะผลกรรมทุกข์วิบากนี่แปลว่าผลนะวิบากหรือวิปากนี่แปลว่าผลทุกผลและกรรมอันที่ทำเป็นวิบากไว้แล้วเพราะงั้นวิบากนั้นมันจะตามมาได้แก่วิปฏิสารความร้อนใจในการเสวยกรรมกรณะเสวยในขณะที่กำลังมีกรรมนั้นเสวยกรรมกรณะคือมันกรรมนั้นมันกำลังกระทำกับเราคือถูกลงอาจยาไอตอนถูกลงอาจยาถูกจองจำถูกจับอะไรก็แล้วแต่หรือทุกข์เพราะความฉิบหายโอ้ตอนนี้ไฟมาไหม้เราทำเองหรือคนอื่นทำก็ตามถ้าเราทำเองก็เป็นเหตุของเราไม่มีอะไรทำเลยนะไม่มีอะไรแต่มันก็ต้องมีเหตุจนได้นะไม่มีอะไรทำเลยนะไฟคนอื่นเผาแล้วล่ามาไหม้ของเราจนได้ว้าไม่เกี่ยวเลยเราก็ไม่ได้ทำใครก็ไม่ได้แต่มันก็ลามมาไหม้จนกระทั่งมาถึงบ้านเราไฟมันไหม้ฉิบหายไปก็มันก็เป็นวิบากร่วมกันนะเป็นวิบากอันโน้นอันนี้เป็นเหตุนั้นเหตุนี้เราไม่ได้ทำซะหน่อยแต่มันก็ต้องเป็นส่วนบางทีเราจะเห็นได้บางคนนี่ไฟไหม้ไหม้ไหม้ไหม้ไหม้เป็นรอบเลยนะบ้านเราไหม้ไหม้เออตลกแล้วก็บอกว่ามีอภินิหารนะหลงกันใหญ่เชื่อกันใหญ่เลยเป็นอภินิหารลองดูสักสองสามครั้งไหม ครมีพระดีๆของดีๆงั้นแล้วเผาเงี้ยเผาบ้านเผาเรือนเผาอะไรลองดูสัก 2-3 ครั้งมั้ยคุ้มไม่ได้หรอกให้เก่งเท่าไหร่เท่าเก่งแต่เครื่องขลังให้เก่งเท่าเก่งลองดูจริงๆเถอะไม่จริงหรอกมันไม่อยู่ได้หรอกเผามันก็ต้องไหม้นะทุกข์เพราะความฉิบหายทุกข์เพราะความตกยากเนี่ยบางทีโอ้เราขยันหมั่นเพียรแล้วนะก็ทำได้ดีแล้วนะเคยร่ำเคยรวยแล้วก็มาทุกข์มายากมาจนถูกโจรปล้นถูกไฟไหม้ถูกโกงอะไรก็แล้วแต่จนหมดถ้าเราไม่รู้นะเราก็ทุกข์มันดูจะพิไรเศร้าซอยอ่อนตัวเองอเศร้าตัวเองโอ้ทำไมเนี่ยเราถึงอย่างนี้ถ้าเรารู้ความจริงถึงวิบากแล้วว่าโอ้คนเราเนี่ยมีวิบากนะกรรมแต่ปางก่อนผลที่มันเคยมีมานี่มันออกผลแล้วเนี่ยมาถึงเราแล้วเป็นอจินไตยมันไม่รู้หรอกว่าแต่ปางไหนเราทำอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ปางไหนบ้างปัจจุบันนะว่าเราทำดีแล้วก็พ่นบ่นอยู่เนี่ยนะทำไมน้อเนี่ยเราก็ว่าเราทำดีทำไมเราถึงมาทำลำบากคนมันทำชั่วกว่าเราเห็นหลัดๆอยู่เนี่ยทำไมมันได้ร่ำได้รวยมันได้กินได้อยู่มันได้โอ้โหโออาทั้งที่มันทำชั่วขี่โกงเขาก็เท่านั้นแล้วไม่เห็นมันดีมันดีอะไรมีความดีความดีไอ้เราก็ดีมีใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่เอาเปรียบไม่เอารัดขยันหมั่นเพียรทำไมมันไม่ได้เหมือนเขาอย่าไปน้อยอกน้อยใจวิบากเรานี่มีฤทธิ์เชื่อในวิบากนะเพราะงั้นเรารู้ว่าวิบากวิปากทุกข์มันเป็นผลกรรมจะไปวิปฏิสารไปร้อนใจทำไมไปเดือดร้อนทำไมเดือดร้อนด้วยความไม่เข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจด้วยปัญญาเข้าใจด้วยปัญญาเสียอย่าไปสงสัยเราจะตกทุกข์ได้ยากเราจะยังงนอย่างนี้ขอให้เรามีความเพียรขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์รู้สัมมาอาชีพกระทำกินอยู่เหตุปัจจัยที่จะไปแต่งงานไปมีเมียสองเมียสามมีลูกมา8มา10มาอะไรอย่าทำสิอย่างนั้นก็รู้อยู่แล้วโดยความจริงหัดลดกิเลสพวกนี้ลงมาแล้วก็อย่าไปเที่ยวได้วุ่นวายเรื่องเหล่านั้นไม่ต้องไม่มีเหตุมีปัจจัยอะไรมามันก็ไม่หนักไม่หนาถ้าเราไม่ขี้เกียจจนเกินไปทำไมแต่ละคนเนี่ยปล่อยให้เนี่ยทุกคนช่วยตัวเองปลูกเผือกจะก็ปลูกต้นไม้กินทำได้ไหมแก่แล้วเนี่ยทำได้ไหมได้ยังสาวอยู่ได้ไหมปลูกเผือกสักเนี่ยกินสัก30หลุมกินวันละหลุมให้มันโตหมุนเวียนพอหัวนี้เสร็จเดือนนึงนี่มันพอหัวพอกินไหมไม่พอแล้วเดือนนึงไม่พอแล้วเผือกเนี่ยไอ้ยาต้องปลูก60หลุมกัน2เดือนพอไหมกินเดือนละหัวโอ้กินวันละหัว30วันก็30หลุมถ้ามัน2เดือนก็ต้อง60หลุมไม่งั้นมันเวียนโตไม่ทันอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ปลูกพอกินพอใช้นะหรือจะทำนาพอสักโถไม่ไล่นึงก็กินตลอดชีวิตแล้วคนคนหนึ่งอ่ะนะมันแหน่ที่มันต้องเยอะต้องไรก็แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามพูดไปก็เถอะนะมันพอที่จะหมุนเวียนคนนั้นทำมันนี่เผื่อคนนี้คนนั้นทำถนัดทำหมุนทำเวียนแบ่งแจกกันมันก็พอได้อย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะอย่างบ้านอาตมาเนี่ยนะโอ้โหตอนนี้นี่มีลูกบ้านไปเนี่ยก็ไปเซ็นเข้าย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านอาตมาก็เป็นเจ้าบ้านขนาดนี้เนี่ยอีกหน่อยก็คงเป็นร้อยตอนนี้ยังไม่ถึงร้อยอีกหน่อยก็คงเป็นร้อยคนในลูกบ้านย้ายเข้ามาอยู่เรื่อยเนี่ยอาตมาเป็นพ่อบ้านที่สบายมากเลยไม่ต้องกังวลเลยว่าเงินมีกี่บาทตื่นเช้ามาไอ้หนุนกระจองงอแงขอ5บาทขอ10บาทขอ20บาทไม่ต้องวุ่นวายเสื้อผ้าหน้าแพ้พี่ๆน้องๆคอยช่วยดูแลกันไม่รู้ได้มาจากไหนมั่งได้มาจากบุพเพกตบุญญาตาบุญที่เราทำไว้ดีแล้วเราทำดีอยู่แม้ปัจจุบันธรรมคนเห็นเขาก็สงเคราะห์ทั้งบุญเก่าและบุญปัจจุบันเลี้ยงกันอยู่ได้ครอบครัวที่มีลูกบ้านอยู่ตั้งแหมเป็นที่จริงน่ะไม่ได้ย้ายเข้าก็นั่งกินนั่งนอนอยู่ที่นั่นน่ะเป็นร้อยประมาณ200อาตมาคำนวณแล้วอยู่สันติอโศกเนี่ยอยู่สันติอโศกทุกวันนี้วันละประมาณ200คนที่กินอาหารที่นั่นจะนอนที่นั่นบ้างไม่นอนที่นั่นบ้างเต็ม100เต็ม200บ้างไม่เต็ม200บ้างเฉลี่ยแล้วประมาณ200คนไม่เดือดร้อนเหมือนบางบ้านที่มีลูกบ้าน5คน8คนโอ้โหเช้าขึ้นมาตายแล้วนี่เงินจะพร่องแล้วข้าวจะไม่มีในหม้อแล้วทำยังไงดีดิ้นรนเดือดร้อนพรุ่งนี้เช้าจะเอาเงินที่ไหนให้เนี่ยมันแบมือแล้วขอ10บาท20บาท50บาทจะเอาที่ไหนให้มันวันนี้มันไม่ขอ50มันขอ5,000จะเอาที่ไหนให้มัน ชักเดือดร้อนยุ่งยากแล้วไม่เป็นสุขนะมีลูกบ้าน5คน8คนหลายบ้านในประเทศไทยขณะนี้อย่าว่าแต่ประเทศไทยที่ไหนก็เหมือนกันเพราะไม่รู้ระบบของชีวิตในท่ามกลางโลกอันเดียวกันสังคมอันเดียวกันเราก็อยู่ในประเทศไทยเราก็อยู่ในท่ามกลางสังคมเมืองกรุงด้วยอยู่ในกรุงเทพสันติอโศกอยู่กรุงเทพเอ๊ะอยู่ในระบบอย่างที่เราอยู่เนี่ยระบบที่มีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะเลี้ยงกันอยู่ได้นะงึดไหมงึดบออัศจรรย์ไหมอะไรสันหัวมึงงึดเมื่อกี้นี่นั่นแหละอัศจรรย์นั่นแหละแปลว่างึดนั่นแหละแปลว่าอัศจรรย์งึดนั่นแหละแปลว่าอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆนะมันอยู่ได้ยังไงอ่ะอยู่ได้อย่างนี้แหละมาศึกษาดูสิคุณมาถอดแบบอันนี้ไปที่บ้านคุณบ้างศึกษาไปแล้วไปถอดแบบนี้ไปบ้านคุณไม่กี่คนทำไมมันจะอยู่ไม่ได้ฝึกหัดลงมาให้รู้จักเลี้ยงง่ายกินน้อยอยู่น้อยมักน้อยสันโดษสังเคราะห์ร่างกายชีวิตไว้แต่พอประมาณอย่าไปหลงฟุ้งเฟ้อกับเขาหู้ต้องกินอร่อยอย่างงั้นต้องกินหรูหราอย่างงี้กินอวดกินอ้างต้องใส่เสื้อใส่ผ้าต้องนุ่งห่มต้องมีนู่นมีนี่อะไรประคบประงมบริโภคนิยมมันบำเรอมันโฆษณามอมเมาเราเป็นทาสพอเราตัดความเป็นทาสสังคมที่มันจะต้องไปบริโภคตามเขามหัตโภชเนมัตตัญญุตาให้ได้พอสมควรเท่านั้นยืนยันได้แล้วพิสูจน์ได้แล้วว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกเนี่ยยืนยันเลยว่าชาวอโศกแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกที่อื่นเขายังงมอยู่เลยรัฐบาลยังไม่รู้จะเอาแผนไหนอโศกประกาศบอกแผนนี้สิแผนนี้สิไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าเชื่อแล้วแก้ไปสิแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบนั้นแก้ไปไม่ตกเอาไม่ล่ะแก้ไม่ตกแต่อย่างพวกเรานี่แก้ปัญหาตกแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกในบ้านที่มีลูกบ้านไม่กี่คนแล้วอย่าไปสร้างลูกบ้านมามากก็บอกแล้วเราเรียนกันแล้วพวกชาวอโศกยิบลดกิเลสลดกำหนัดลดราคะอย่าไปสร้างมามากเมื่อลดราคาได้จริงลูกบ้านก็ไม่ออกมามากเมื่อไม่มีลูกบ้านมากก็บ้านไม่มีไม่กี่คนแล้วเราก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์ไม่ได้ให้หยุดหย่อนนี่ไม่ได้ให้งอมืองอเท้านี่สร้างสรรค์มันก็เหลือกินพอกินเมื่อเหลือกินพอกินแล้วก็จะเอื้อเฟื้อเจือจานคนอื่นๆต่อไปบ้านนี้ก็พึ่งตนได้และก็เผื่อคนอื่นได้บ้านนี้ก็พึ่งตนได้และเผื่อคนอื่นได้บ้านนั้นก็พึ่งตนได้เผื่อคนอื่นได้บ้านโน้นก็พึ่งตนได้เผื่อคนอื่นได้ประเทศไทยจะเผื่อประเทศอเมริกาจะเผื่อประเทศญี่ปุ่นในอนาคตใหญ่ไปหน่อยไหมตอนนี้เป็นทาสญี่ปุ่นเป็นทาสอเมริกาโอ้น่าเศร้าแต่ชาวอโศกนี่อาตมาแน่ใจยืนยันได้เลยว่าเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไปสร้างสรรค์ของเราแล้วกลุ่มชาวอโศกเองจะไม่เป็นทาสอเมริกาญี่ปุ่นอะไรต่อไปในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เรียกว่าวงจรของความเป็นอยู่ของพวกชาวอโศกเรายังไม่สมบูรณ์ถ้าเผื่อว่าเราครบวงจรแล้วนะสภาพของที่อโศกของเราเนี่ยจะมีรูปแบบพวกนี้จะมีทั้งระบบแพทย์สูตรและทั้งผู้บริหารพราหมณ์สมณะก็มีอยู่แล้วจะมีวรรณะจะมีระดับฐานะของพวกนี้อย่างชัดเจนนะเพราะเมื่อเราเองเรามีทั้งกรรมที่เป็นปัจจุบันและมีกรรมทั้งที่เป็นวิบากเดิมเราก็จะรู้เท่าทันจะเกื้อกูลกันเฉลี่ยคนที่มีวิบากดีมีวิบากไม่ดีแล้วเฉลี่ยโดยมีงานมีระบบอะไรต่ออะไรนี่เลี้ยงดูกันเมื่อเข้าใจวิบากต่างๆคนไหนวิบากมากเขาทำไม่ค่อยได้ก็คนทำได้มากๆก็เฉลี่ยหน่อยต่างคนต่างมาเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีใจดีแม้จะทำแล้วมาอยู่กับหมู่ที่มีวิบากดีมันก็จะเป็นไปได้ดีเองหรือเราทำขยันหมั่นเพียรอยู่ของเขาเหมือนกันครอบครัวของเขาเนี่ยทำขยันเราก็เห็นนะแต่วิบากมันซวยอะไรมันล่มมันจมไอ้นาเขาล่มนาตัวเองก็ไม่ล่มเอ้ยไม่ใช่นาของตัวเองนาของเพื่อนมันไม่ล่มของตัวเองก็ล่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะรู้แล้วเราก็จะเกื้อกูลมันก็ไม่ได้เจตนามันก็ไม่ได้มีคิดจะให้มันก็ขยันมันเพียรดีก็เกื้อกูลกันไม่ใช่ว่านาของเองลมเองก็อดไปทีจะเอามาเอาของข้าเองก็ซื้อไม่ใช่ระบบเห็นแก่ตัวอย่างนั้นระบบแบ่งแจกเกื้อกูล พราะวิบากหรือวิปากกับทุกนี้เรารู้ไม่ได้นะเราเข้าใจยากมันเป็นอจินไตยเพราะเราจะต้องไม่เกิดความน้อยอกน้อยใจแม้จะเจอความฉิบหายสิ่งที่มันจรมาให้ฉิบหายเนี่ยหรือมันตกมันยากมันมีความตกยากมันมีการอะไรแม้ที่สุดตกอบายเป็นผู้ที่มีทุกข์อยู่เยอะตกอบายเนี่ยไม่เจริญได้อีกเยอะอบายคือความไม่เจริญต่างๆนานาเราก็จะเข้าใจกันเมื่อเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเข้าใจในวิบากและเข้าใจในเจตนาผู้ที่มีกุศลเจตนาเสมอสามารถมีชีวิตอยู่อย่างขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่ไม่ได้เอาเปรียบเอารัดเป็นคนที่เสียสละด้วยซ้ำนะไม่ได้เอาเปรียบเอารัดใครแต่มันก็ไม่ได้ไม่มีไม่พอกินพออยู่อะไรต่างๆนานาหรือว่าจะต้องมีวิบากอย่างง้นอย่างนี้พระพัดพลุอะไรไปอะไรต่างๆนานาสารพัดนะหรือบางทีนี่เกิดมาพ่อแม่ตายแต่เด็กเลยโถมพ่อแม่ตายหมดแล้วอะไรมันก็ต้องดูต้องเลี้ยงกันแม้ไม่ใช่ลูกเจ็ดเต่าเราอะไรอนุเคราะห์กันไปได้มันวิบากต่างๆนานาสารพัดพวกนี้มีเยอะนะที่เราจะอุ้มชูกันได้ทุกวันนี้เนี่ยตัวใครตัวมันไม่เกื้อไม่กูลกันโลกจึงไปไม่รอดนะเอาละอาตมาอธิบายมาได้ถึง5 6นะเริ่มต้นทุกที่6นะพรุ่งนี้ก็คงจะซ้อนซ้ําไอ้เรื่องนี้อีกนิดหน่อยรู้สึกว่าขยายความมันจะเยอะไปแล้วนะว่าจะไม่ขยายความเยอะเท่านี้แต่มันก็เยอะเกินไปอยู่จนได้อาตมานี่มันไม่ดีตรงที่มันเบรกแตกเอาไว้ต่อพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพอ